إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللہ تعالیٰ نے سارے اقوال میں سب سے بہترین بات اس کو قرار دیا کہ ایک انسان دوسرے انسانوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے. اس لیے کہ سارے اعمال میں، سارے عبادتوں میں توحید کے بغیر اللہ کی رضا نہیں ہے. جب تک کہ انسان توحید کا اہتمام نہ کرے، نہ اس کی کوئی نماز مقبول ہے، نہ اس کا حج مقبول ہے، نہ اس کا کوئی اور عمل مقبول ہے. اس لیے ہر انسان کو سب سے پہلے توحید کا اہتمام کرنا چاہیے. سارے اعمال میں سب سے اہم کیا ہے؟ توحید. جب توحید سب سے اہم ہے اور سب سے بڑی دعوت ہے، بنیاد ہے دین کی، جس کے بغیر انسان کی دینداری کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لئن اشرکت لیحبطن عمل، تو پھر توحید کی دعوت دینا بھی بلا شبہ سارے اقوال میں، سارے اعمال میں بہترین عمل ہوگا. اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید کے سلسلے میں فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالح، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی توحید کی طرف بلائے، اللہ کی عبادت کی طرف بلائے. وعمل صالحا، اور خود نیک عمل کرے، خود بھی نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. اپنے لیے کوئی امتیاز قائم نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں سے شمار کرے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یا لوگوں کے سلسلے میں اس طرح کا کوئی اظہار نہ کرے جو بشریت سے اوپر کا اظہار ہو، بلکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا اقرار کرے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھ کو بھی اللہ کے حکموں پہ چلنا ہے. وقال اننی من المسلمین، تو دعوت جو ہے یہ سب سے اونچا عمل ہے، اس لیے کہ انبیاء بھی یہ عمل کیا کرتے تھے. ان کا خاص وظیفہ، خاص عمل انبیاء کا جو ہے، یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. اگر ایک انسان اس کو اختیار کرتا ہے تو بلا شبہ یہ اس بہترین سنت کو اور بہترین عمل کو دہرا رہا ہے جو اس روئے زمین پر اللہ کے بہترین بندے کیا کرتے تھے. لیکن جیسے ہر کام کے لیے کچھ اصول و آداب ہوتے ہیں، اسی طرح سے دعوت کے لیے بھی اصول و آداب ہیں. اچھا کام برے طریقے سے کیا جائے تو نتائج کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ برے نتائج پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے دعوت میں بہت سارے لوگ غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں، پھر آ کے شکایت کرتے ہیں کہ لوگ نہیں مانتے. بعض اوقات قصور لوگوں کا ہوتا ہے اور بعض اوقات قصور دائی کا بھی ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جن کو دعوت دی جا رہی ہے وہی برے ہوں، بلکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ دعوت دینے والا بے اصولی کے ساتھ دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت سے بجائے پھول اگنے کے، پھل اگنے کے کانٹے اگنے لگتے ہیں. اس لیے دائی کو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا جائزہ لیتا رہے اور اپنے آپ کو اپنے منصب کے مطابق، اپنی ذمہ داری کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. کہ کہیں ہم کو کوئی مل جاتا ہے، چاہے بس سٹاپ پہ ہو، چاہے ٹرین میں ہو، چاہے بس میں ہو، چاہے گھر پہ کوئی مہمان آئے، چاہے کسی کے ولیمے میں ہم جائیں یا کسی کے گھر پہ ہم ملنے کے لیے جائیں، کوئی آفس میں ملتا ہے، کوئی کہیں ملتا ہے، اور اس سے کچھ دعوتی بات ہماری ہوتی ہے. اس لیے کہ جو حق کا جتنا ماننے والا ہوتا ہے وہ حق کے بتانے کے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے. اس کو بے چینی ہوتی ہے کہ جو حق میرے پاس ہے وہ میں دوسروں کو کیوں نہیں بتاؤں. لیکن اس بے چینی کی وجہ سے بعض اوقات بے اصولی اگر اس میں جمع ہو جائے، اس بے چینی کے ساتھ میں، تو اس میں پھر بہت سارے نقصانات بھی ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے دائی کیسا ہو، کیا اس کی ذہنیت ہو، کیا اس کا انداز گفتگو ہو، کیا اس کا اپروچ ہو، کیا اس کی مینٹالٹی ہو، کیا اس کا موڈس آپرینڈی ہو، کیا طریقہ کار ہو، کیسا دعوت دینا چاہیے. اس میں یہ حصہ چھوڑ دیں کہ آپ کیسا دکھنا چاہیے، ٹائی ایسی ہونا چاہیے یا یہ سب چھوڑ دیں. اس میں پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ دائی خود دیندار ہو. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کے قول اور اس کے عمل میں تضاد نہ ہو. اس لیے کہ اس کی دعوت کو سب سے زیادہ آسانی سے غیر مقبول بنانے والی چیز اس کی دعوت کے ساتھ ساتھ اس کی بے عملی. اس لیے کہ آواز جو ہماری زبان سے نکلتی ہے اس سے اونچی آواز ہمارے اعمال کی ہوتی ہے. لوگ آنکھیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، کان کم. اگر آپ کوئی حق بات لوگوں کو بتا رہے ہیں اور خاص طور سے تنقیدی بات ہو اور خاص طور سے ان کے پچھلی زندگی کو غلط ثابت کرنے والی ہو، تو پہلے وہ سر سے پاؤں تک آپ کو دیکھتے ہیں. پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی غلطی مل رہی ہے کیا کہ آپ کو غلط ثابت کر کے ان کا دل ٹھنڈا ہو اور کہیں نہیں یہ بھی غلط. شیطان مجبور کرتا ہے کہ دائی کی کوئی غلطی، مدعو جس کو دعوت دی جا رہی ہے، مدعو اس کو ہم کہیں گے ابھی، اس کا نام کیا ہے جس کو ہم دعوت دیتے ہیں؟ مدعو، جس کو ہم دعوت دے رہے ہیں اور جو دعوت دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ دائی. تو مدعو ہمیشہ یہ کرتا ہے، دیکھتا ہے اس میں کوئی غلطی ملی تو بس یہ غلط، تو دعوت دی غلط اور جان چھوٹی. لیکن اگر دائی بامل ہو تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے دعوت کا رد کرنا. آپ کے سامنے چاہے وہ رد کرے، گھر پہ جا کے سوچے گا کرسی پہ بیٹھ کے کہ اس نے جو بولا وہ صحیح ہے، اور تھوڑی دیر تلاش کرے گا اس میں کوئی غلطی تھی کیا، اور اگر نہیں ملی غلطی تو اس کے اوپر سر پہ بوجھ بن جائے گی آپ کی دعوت، اس کو ماننا ہی پڑے گا. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ چاہے آپ اپنے گھر میں دعوت کے لیے کسی کو بلائیں، کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی بولتے آئیے ہمارے گھر پہ بیٹھ کے بات کریں گے، کوئی آپ کے گھر پہ آتا ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کسی کے گھر جاتے ہیں، کہیں کسی سے ملتے ہیں. آپ کا ظاہر اسلامی ہونا چاہیے. اگر ظاہری طور پر کوئی ایسی چیز ہم میں ہو کہ جیسے مثلا داڑھی نہیں ہے، یا ہم نماز چھوڑ کے عصر کی، عصر اول وقت میں ہونا چاہیے پہ بحث کر رہے ہیں، تو ہماری دعوت مقبول ہوگی؟ ہماری دعوت مقبول نہیں ہوگی، ہماری دعوت رد ہو جائے گی. اگر ہم سنتوں پہ بحث کر رہے ہوں اور سنتیں چھوڑ رہے ہوں تو سننے والا کبھی آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرے گا. اگر آپ اپنے گھر میں کسی کو دعوت دے کے بلاتے ہو اور ایک کمرے میں آپ کے دعوتی گفتگو چل رہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف سے جو ہے گانے کی آواز آ رہی ہو، تو آپ کی باتیں جو ہے یہ اثر نہیں ڈالیں گی، اس سے فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی بات قبول نہیں کی جائے. اس لیے آپ ظاہر کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اور وہ ساری چیزیں جو دین ہیں ان کے اعتبار سے آپ کیسے ہونے چاہیے؟ آپ بالکل دینداری کا اہتمام کریں، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی استعداد جتنی آپ کی ہے آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسی غلطی، جو دائی ہے اس کو دائی کے جیسا رہنا پڑتا ہے، اس کو دائی کے جیسا رہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری کا کام ہے. اس کے لیے اوصاف بھی آپ کے کیا ہونے چاہیے؟ ویسے ہونا چاہیے. آپ لوگوں سے بحث کر رہے ہیں اور آپ کے گھر میں تصویریں لگی ہوں، ہیرو کی لگی ہو یا کس کی، یہ میں نہیں میرا بیٹا کرتا ہے، تو آپ بتائیے آپ کی دعوت میں کیا اثر رہے گا؟ آپ کی دعوت میں اثر نہیں رہے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک نمبر ایک قول عمل کا تضاد نہ ہو، داڑھی خاص طور سے اور منہ سے کیسی ہوں، پست ہوں، یہ نہیں کہ منہ میں جا رہی. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزوں کا خیال آپ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. نمبر ایک، علم اور عمل کا جمع کرنا، یہ بہت ہی پاورفل دعوت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، سورہ البقرہ آیت نمبر 44. کیا تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے رہتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیونکہ بے عقل انسان ایسا کرتا ہے کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور خود خیر سے محروم ہو جائے. بتائیے اگر آپ کھڑے ہو کے یوں کہنے لگو لوگوں سے، وہاں بہت سارے سونے کے دینار اور سونے کے جو ہے سکے گرے ہوئے، جاؤ لو جلدی، سننے والا کیا کرے گا؟ دیکھے گا سونے کے ہیں، صحیح میں آپ ادھر کیا کریں؟ سونے کے وہاں ہیں, یہاں کچھ تو ہوں گا جو ہم کو وہاں بھیج رہے. آپ کی بات وہ نہیں مانے گی جو دوسروں کو خیر کی طرف بلا رہا ہو, جو دوسروں کو جنت کی طرف دوڑنے کے لیے کہہ رہا ہو, اور جو جنت کے راستے پہ بیٹھا ہو کرسی ڈال کے. آپ بتائیے لوگ اس کی بات کو نہیں مانیں گے. جو دوسروں کو ففروا الی اللہ کہہ رہا ہو, دوڑ اللہ کی طرف, اور خود اس کی زندگی اللہ سے دوری پیدا کرنے والی ہو, تو یہ آدمی اللہ سے لوگوں کو کیسے قریب کر سکتا ہے؟ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ہر چیز میں آپ آگے, ہر چیز میں آپ آگے. تو علم اور عمل کو دونوں کو جمع کرو. آپ کتنی بھی بحث کر کے کسی پہ غالب آ جائیں, اگر آپ کی زندگی میں بے عملی ہے, وہ اپنے دل کو یہ تسکین دے گا, باتیں بہت کرتے عمل کچھ نہیں کرتے, اس لیے ہماری جماعت صحیح ہے. یہ صرف باتوں میں لوگ رہتے ہیں, حجت کرتے ہیں, جیتتے ہیں, غالب آتے. علم علم علم, شیطان کو بہت علم تھا, بس اس کے لیے ایک لوری کافی ہو جاتی, وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا. آپ کی گھنٹوں کی محنت گئی. آپ اگر باعمل ہیں, اللہ ہم سب کو باعمل بنائے, اللہ ہم سب کی کمیوں کو دور فرمائے. اگر ہم باعمل ہیں, اگر ہم باعمل ہیں, تو پھر ہماری دعوت جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے. انکار کرنا بہت مشکل ہے اس کے لیے, اس کو چین نہیں آئے گا, اس کو چین نہیں آئے گا. میں کیسے ریجیکٹ کروں اس کو, اس کا کوئی عمل مجھ کو غلط نہیں دکھ رہا ہے, تو یہ غلط بات کیوں بولے گا؟ تو یہ جو ہے اس کے لیے ایک پاور فل جو ہے فورس بن جاتی ہے کہ وہ مانے آپ کی بات کو. تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کا آپ اتنا ہی یاد رکھیں, یہ درد ختم ہو جائے ادھر تو سمجھ لیجیے آپ نے دعوت کے اصول سیکھے. اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں. دوسری چیز اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یوجا ابر رجول یوم القیامت فیلقا فی النار, ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. فتندلق ابصابہ فی النار فیدور کما یدور الحمار برحاح, اس کی اتڑیاں جو ہیں یہ جہنم میں باہر نکل آئیں گی, اور وہ ان کو لے کر جو ہے جیسے گدھا چکی کے اطراف گھومتا ہے, تو ویسا وہ جو ہے چکی کے اطراف گھومے گا. جیسا آپ نے دیکھا ہوگا بیل رس نکالنے کے لیے جیسا ہوتا ہے. فیجتمع اہل النار علیہ فیقولون ای فلان ما شأنک, جہنمی اس کے اطراف جمع ہوں گے, کہیں گے ارے تیرا کیا, یہ کیا حال ہو گیا تیرا, ایسا حال تیرا کیسا کیا ہو گیا. الیس کنت تأمرنا بالمعروف وتنہانا عن المنکر, کیا تو ہی نہیں تھا جو ہم کو بھلائی کی تلقین کرتا تھا اور برائیوں سے منع کرتا تھا, فرائض کی تلقین کرتا تھا, محرمات سے منع کرتا تھا. قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه, وہ کہے گا ہاں میں تم کو نیکیاں کرنے کہتا خود نہیں کرتا تھا. وانهاكم عن المنكر وآتيه, اور منکرات سے منع تو کرتا تھا لیکن خود ان کو ترک نہیں کرتا تھا, میں خود ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا. تو فرائض کا ترک اور محرمات کا ارتکاب, اگر آدمی دعوت کے ساتھ ساتھ اس کی دعوت اس کو خود کو نہیں روک رہی ہے محرمات سے, اس کی دعوت اس کو خود فرائض پر کھڑی نہیں کر رہی ہے, تو قیامت کے دن نہ صرف یہ کہ جہنم میں جانے کا سبب بنے گی, بلکہ اتنے بڑے سزا جہنم میں اس کی ہوگی کہ ذلت بھی اس کو ہوگی, معلوم پڑے گا آدمی کیا کرتا تھا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس لیے دعوت کے ساتھ نمبر ایک اس بات کا اہتمام کریں کہ ہمارا قول ہمارے عمل دونوں بھی مطابق ہوں. ہمارا عمل ہمارے دعوے کو جھوٹا ثابت کرے تو ہم کو کسی مخالف کی ضرورت نہیں, یاد رکھیں. اگر ہمارا عمل ہماری دعوت کو جھوٹا ثابت کرے تو ہم کو کسی مخالف اور مناظر کی ضرورت نہیں, ہم اپنے آپ غلط ثابت ہو جاتے, کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں غلط ثابت ہونے کے لیے. نمبر دو, اگر کسی سے گفتگو کرنا ہے تو اس گفتگو سے پہلے اگر وقت ہمارے پاس ملتا ہے تو گفتگو کی تیاری کر لیں. بالکل اللہ پر توکل اپنی جگہ ہے, اللہ پر توکل اپنی جگہ ہے, لیکن تیاری اپنی جگہ ہے. اونٹ کے بارے میں یاد رکھیں, اونٹ کو باندھیں اور اللہ پر توکل کریں. صحابی نے پوچھا نا, اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ بھروسہ کروں, اونٹ کو چھوڑ کے اللہ پہ بھروسہ کروں, دو میں سے کیا؟ آپ نے فرمایا اونٹ کو باندھ اور اللہ پہ بھروسہ کر. اسباب بھی اختیار کریں اور توکل بھی, توکل کا بھی اہتمام کریں. بعض لوگوں کی عادت, یار اس سے پہلے 50 لوگوں کو ہرایا میں نے, 51 ہوا کیا کرے گا, لیکن وہ ایسا مسلط ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ اور 10 آدمیوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتا ہے. اس لیے کبھی بھی اوور کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی ایسا نہیں ہو کہ ہم کسی عالم سے آ رہے ہم تو حق والے نہ جا کے بھیڑ گئے اس سے, اب وہ بٹھا کے پوچھتا ٹھیک ہے بتائیے ناسخ منسوخ کا قاعدہ کیا ہے, ہاں کیا بولے آپ؟ بولے دیکھو یہ ایسے رہتے اہل حدیث. تو بعض اوقات جو ہے ہمارے نوجوان تین لائن پڑھ کے چار لائن بولنے والے بن جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے چیلنج بازی کرنے کا کوئی آدمی کو مزاج نہیں ہونا چاہیے. اور کسی سے بات کرنا ہے تو آپ پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں, کون ہے, کیا مزاج ہے, سخت مزاج ہے, نرم مزاج ہے, بات کرتے وقت کیا کرتا ہے, کتنے لوگوں سے اس سے پہلے بات ہوئی ہے, کتنے اہل حدیث سے بات ہوئی ہے, کتنے مسلمانوں سے بات ہوئی, غیر مسلم مسلم دونوں ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی سے بات کرنا ہے آپ, پڑھا لکھا ہے کیا, ان پڑھ ہے کیا, کون سے مکتب فکر کا ہے, حجت کرتا کیا, اڑ جاتا کیا, اس سے دور بیٹھنا چاہیے, نزدیک بیٹھنا چاہیے. یہ پوری تفصیل اگر آپ کے پاس ہوگی, آپ بتائیے جب تک کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں اس کو نہیں جانیں گے آپ صحیح طور سے اس کو بات سمجھا نہیں سکتے. آدھا کام ہوتا ہے کتابیں پڑھنا, آدھا کام ہوتا ہے مدعو کو پڑھنا. دو کام ہوتے ہیں, ایک تو آپ کے پاس جو مواد ہے آپ وہ پڑھ کے جائیں, دوسرا ہے کہ آپ جو جس سے بات کر رہے ہیں آپ اس کو پڑھیں. تو آپ اس کو پڑھیں تو تیاری کرنے کے لیے وہاں جا کے نہیں کر سکتے, پہلے ہی کسی کے ذریعے سے پڑھ لیں اس کو. تو یاد رکھیں گے اس کو کسی سے بھی بات کرنا ہے, کوئی مثلا بولے کہ ہمارا ایک بھائی ہے اس کو میں کل لے کے آتا, آپ اس کو سمجھاؤ. آپ بولے ٹھیک ہے کوئی بھی رہنے دو لے کے آؤ, کوئی بھی رہنے دو, دن ہو رات ہو, رات کے 12 بجے لاؤ, میں ہوں تیار, یہاں کھڑا ہوں ادھر. یہ اتنی بہادری کی ضرورت نہیں, آپ کو کشتی نہیں لڑنا ہے. مومن کا جو ہے یہ عیب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عیب ہے, اس لیے کہ یہ توکل نہیں ہے, یہ اپنی ذات پر بھروسہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ میں میرا ریکارڈ دے گے نہیں, یہ دائی میں چیز نہیں ہونا چاہیے. بلکہ ہو سکتا ہے مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے. جو ڈرتا ہے وہ گڑے میں نہیں گرتا, جہاں چھوڑ کے چلاتا گاڑی جاتا ہو. تو اس کے لیے جو بھی آدمی ہے وہ برابر بریک پہ اپنا پاؤں رکھے, ہاتھ برابر جہاں ہونے چاہیے وہاں پہ سٹیئرنگ پہ جدھر رکھنا چاہیے رکھے اور گاڑی چلے. اس کو یاد رکھیں گے. تو جس کو دعوت دینا ہے اس کے بارے میں جان لیں, پھر تیاری کر لیں. جیسے مثلا کوئی آدمی بولے مجھ کو شرک کے اوپر بات کرنا ہے, میں آ رہا ہوں کل, تو آپ رفع الیدین کی حدیث اس کے سامنے جمع کریں, آپ پاگل پن میں مبتلا ہوں گے اگر ایسا کریں گے. تو آپ کیا کریں, دیکھیں شرک پہ بات کرنا ہے, نارملی کون سے مکتب فکر کا ہے, بریلوی مکتب فکر کا ہے, تو اس کے علماء کی کون سی کتابوں میں کیا باتیں ایسی ہیں جو ایک دم وہ نہیں مانے گا, پھر شرک کے خلاف قرآن میں کیا ہے, پھر احادیث میں کیا ہے, پھر دیکھیں صحیح صحیح حدیثیں لیں, ایسی حدیثیں نہ لیں جو ضعیف ہوں, پھر دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں ایسی کوئی حدیث ذکر ہوئی ہے کہ جو ہماری دلیل ہے, کیونکہ عین وقت پہ وہ سب جب ثابت ہوتا تو کیا بولتے, یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے, یہ آپ لوگوں کی کتاب میں, دیکھنا پڑے گا صحیح ہے کہ نہیں. اگر انہی کی کتاب میں سے آپ وہ چیز نکال کے بتاتے ہیں تو اس کے لیے وہ تھوڑا سا دیکھنا, اس کو ماننا پڑے گا اس چیز کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تیاری تیاری تیاری کے بغیر کوئی کہیں کودنا نہیں ہے, تیاری کے بغیر کسی میدان میں نہ کودے. اس کو دوسرے چیز کو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اے ایمان والو اپنا حذر اختیار کرو. حذر کے معنی کیا ہے؟ ابن جریر الطبری اپنی تفسیر میں کہتے ہیں, تفسیر الطبری میں, خذوا حذرکم خذوا جنتکم واسلحتکم التي تتقون بها من عدوکم لغزوہم وحربہم, اپنے دشمن سے لڑنے میں ڈھال اور جو بھی ہتھیار ہے وہ لے لو, ورنہ جا کے ٹھہرو مت پہلوان کے ساتھ, وہ ایک گولی مارے گا آپ دھم سے نیچے گر جائیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کس کے پاس کیا دلائل ہیں, اس کے پاس کیا آرگیومنٹس ہیں, اور آپ کیا بولنا چاہتے. آپ اس سے پہلے سوچ چکے ہوں کہ یہ ایسا بولے گا تو میں ایسا بولوں گا, وہ ایسا بولے گا تو میں ایسا بولوں گا. آپ اس کو ایک دم حیرت میں ڈال دیں کہ تو پہلے سے پریپئرڈ دکھتا ہے. اس لیے کہ جو آدمی پہلے سے تیار ہوتا ہے وہ اپنے مخالف کو آدھا ڈھیر ادھر ہی کر دیتا ہے. اگر وہ بولے کہ یہ دلیل, بولے یہی دلیل ہے نا آپ کی, یہ دلیل نہیں اور ایک کتاب میں دوسری دلیل بھی ہے, وہ بولے گا اس نے پوری کتابیں پڑھ لیا میں, وہ اس کے اوپر ہیبت جو ہوتی ہے وہ اس کو آدھا وہاں پہ کیا کر دیتی ہے, آدھا بے ہوش کر دیتی ہے. تو اس لیے آپ کی تیاری مضبوط ہونا چاہیے. خالی کانفیڈنس سے کچھ نہیں ہوتا ہے, آدمی کے اپنی ذات پر اعتماد سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ اپنی استقامت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے جم کے رہے, لیکن یہ کہ آدمی تیاری نہ کرے اور صرف اپنے کھوکھلے دھوکے میں رہے, بھروسے پر رہے, یہ کبھی کام نہیں آتا ہے. بولتے ہیں نا نائدر فو یعنی نائدر ان وائس مین نور فولس کین ورک وداؤٹ ٹولس, نہ سمجھدار نہ بیوقوف بغیر ہتھیار کے کوئی بھی کام نہیں کرتا. اسکرو آپ کو یہ کہنا, میں بہت سمجھدار ہے میرے کو کیا اسکرو ڈرائیور کی ضرورت نہیں پڑتی, ایسا ہے سب کو لگتی ہے, چاہے وہ عقل مند ہو یا بے وقوف ہو, دونوں کو لگتا ہے. تو یہ دوسری بات تھی تیاری کر لیں. نمبر تین, اس تیاری میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مثلا آپ کے ٹاپکس جو بھی طے ہیں بات کرنے کے, آپ برابر ایک کے پیچھے ایک دلیل رکھیں, یعنی آپ پورا ریہرس کر لیں کیا بات کرنا. پہلے میں یہ ٹاپک پہ بات کروں گا, یہ آیت, یہ حدیث, فلاں کی کتاب سے یہ دلیل, اس کتاب سے یہ دلیل, ایک دو تین چار آپ لکھتے چلے جائیں کاغذ کے اوپر, ترتیب دیں اس کو, پہلے دلائل جمع کر لیں. دیکھیے بہت میں کام کی چیزیں بیان کر رہا ہوں, یہ گراؤنڈ ورک ہے. دلائل پورے جمع کر لیں, پھر ترتیب دیں اس کی, پہلا پوائنٹ کیا بولنا ہے, دوسرا پوائنٹ کیا بولنا ہے, پھر اس میں آپ لکھیں کہ یہ پوائنٹ اس کے سامنے ریفرنس کتاب کا دیں, یہ پوائنٹ اس پہ ریفرنس کتاب کا دیں, پوائنٹ پوائنٹ پوائنٹ پورے ذکر کریں. پھر آپ وہ کتابیں جن میں سے آپ کو کھول کے بتانا ہے اسی سیکوینس میں رکھیں, ایک دو تین چار پانچ جو آپ کے پوائنٹس ہیں. ڈھونڈ رہا مل رہا ہے نہیں, ارے ادھر ہی تھا, بولے آج ٹھیک ہے نہیں ہے تو بتا, کوئی بات نہیں. وہ بھی کیسا, وہ راجا بن جاتا اس وقت, ہوتا نہیں مل رہا رہے گا نہیں رہے گا, اور باہر جا کے کیا ہوتا, تھا نہیں چھپائی سے ناٹک کر رہا تھا, دلیل ہی نہیں ان کے پاس. آپ کی دلیلیں بالکل کیا ہونا چاہیے, آپ کی اس ترتیب اور اس ترتیب میں اختلاف نہیں, کہ آپ نے ایک پوائنٹ ذکر کیا, اوپر کی کتاب اٹھائی کھولا, اس میں مارکنگ پہلے سے تھی, مارکنگ عین وقت پہ ڈھونڈنے کا نہیں, اس میں مارکنگ پہلے سے آپ نے رکھی تھی, اس میں پیج نمبر بھی لکھا تھا, فٹ سے وہ پیج نمبر کھولا, بات بیان کی, سائڈ میں رکھ دیا, واپس ادھر کی نہیں لینے کا, ادھر کی لینے کا. پھر یہ کتاب لی, دوسرا پوائنٹ بیان کیا, دیکھو ایسا, تو سامنے والا گیا بولتا یہ تو پورا ایک دم تیار ہو کے بیٹھا ہے, تو بس میں ذرا کل آتا, اس پہ ہیبت. اگر وہ حق قبول کرنے والوں میں سے ہوگا تو وہ سنے گا پورا اور مانے گا, اور اگر حق قبول کرنے والوں میں سے نہیں ہوگا تو وہ آئندہ آپ کو تکلیف نہیں دے گا, آپ کے اطراف بھی جو ہیں ان کو بھی تکلیف, کیوں, اس کو معلوم یہ کنیکشن ادھر سے ہی جڑا ہوا ہے, تو کبھی آپ کو تکلیف نہیں دے گا. یاد رکھیں اس بات کو, تیاری ایسی ہو کہ اس کی توقع سے دس گنا زیادہ ہو, سمجھ رہے ہیں آپ, اس کو جو ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ کیا ہے, میں جا کے ملتا ہوں, وہ آ کے ہم سے جب ملے ہماری تیاری ایسی ہو کہ وہ پریشان ہو جائے, صرف بھروسے پہ کام نہ کریں. نمبر تین, اگر ہمارے پاس کوئی آتا ہے خاص طور سے عالم ہو کوئی, یا کوئی ایسا آدمی ہو جو پندرہ آدمیوں میں عزت والا ہو, چاہے وہ نیم حکیم ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کو لوگ بڑا مانتے ہیں, آپ نہیں مانتے, آپ کی مرضی, لوگ اس کو بڑا مانتے ہیں, اس کے پیچھے پچاس لوگ ہیں, تو آپ اس کا اکرام کریں, آپ اس کا احترام کریں, آپ اس کے جو ہے بے عزتی اگر کریں گے تو اسی وجہ سے وہ لوگ نہیں مانیں گے, اسی وجہ سے ان کے دلوں میں جو ہے دروازے بند ہو جائیں گے. اسی لیے اپنے جو ہے مہمان کا احترام کرنا, جیسے ہماری مسجد میں کوئی آتا ہے, اب اس کو بیٹھنے نہیں دے رہا کوئی مسجد میں, نہ کوئی پانی دے رہا اس کو, اور سب گھر کے دیکھ رہے ایک دم, آج ہار کے جانا ہے آپ کو یہاں سے, اور اگر زیادہ بحث کی تو مار کھا کے جائیں گے, ایسا نہیں, اس کو احترام سے بٹھائیں ایک دم. ہماری مسجد میں کوئی دوسرا اس سے بدسلوکی, کوئی بدسلوکی نہیں, دوسرا کا مطلب کوئی ایک بھی نہ کرے, کوئی بھی بدسلوکی اس سے نہ کرے, اکرام سے کہتے ہیں آپ ٹھیک ہیں, آپ بیٹھیے یہاں پہ, لیجیے پانی لیجیے, چائے لیجیے, تو اس کو آدھا جو ہے ہم اخلاق کے ذریعے سے نرم کر لیں, تاکہ وہ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کرے, تاکہ اس میں بھی ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہو سکتا ہے ان لوگوں کی بات بھی تو سننا چاہیے, کیونکہ آپ کی بد اخلاقی اس کو, آپ کی بد اخلاقی جو ہے اس کو پاسپورٹ دے دیتی کہ وہ بھی بد اخلاقی کرے. آپ کی بد اخلاقی اگر ہوگی تو اس کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا, ٹھیک ہے پھر میں بھی ان سے بد اخلاقی سے پیش آؤں گا. آپ اگر اخلاق کے دائرے میں بات کرتے ہیں وہ مجبور ہوگا, کیوں, کہ اس کو بھی اخلاق سے بات کرنا ہے, ہم بھی اخلاق سے بات کر رہے ہیں, ہم بھی نرمی سے بات کر رہے ہیں. اور اگر وہ نہیں کرتا ہے اخلاق سے بات, تو دس آدمی جو سن رہے ہیں وہ بولیں گے یہ کتنے اخلاق والے, یہ کہتا بد اخلاق آدمی ہے, کیسی بات کر رہا ہے. تو ہم اگر اخلاق پر قائم رہیں, ہم دوسروں کو کاپی نہیں کریں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے کی کوشش کریں, اس کو یاد رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے, مہمان کا اکرام کرے. اسی طرح سے اس کو بخاری نے اور مسلم نے روایت کیا ہے. ابن ماجہ کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه, جب کسی قوم کا بڑا آدمی, عزت دار آدمی, جو ان میں عزت والا مانا جاتا ہے, اگر تمہارے پاس آئے تو کیا کرو, اس کا اکرام کرو, کیونکہ کسی قوم کے بڑے کو چھوٹا دکھا کے قوم کو نہیں جیت سکتے آپ, یاد رکھیں. آپ کو اس کی بے عزتی کر کے لوگوں کو نہیں جیتنا ہے, کوئی نہیں جیت سکتا اس طرح سے. آپ اس کو دلائل اس کے سامنے رکھیں اور وہ جواب نہ دے پائے تو لوگ جیت سکتے آپ. یہ دونوں میں فرق آپ یاد رکھیے. بعض لوگ کسی کو بے عزت کرنے کو ہرانا سمجھتے ہیں, بے عزت ہونے سے کوئی ہارتا نہیں ہے بلکہ اور سخت دشمن بن جاتا ہے اور زیادہ بڑی تیاری کر کے آتا ہے. تو آپ کسی کو بے عزت کر کے خوش نہ ہوں. تنقیس میں اور تنقید میں زمین آسمان کا فرق ہے. تنقیس کیا ہے؟ خالی عیب نکالتے رہنا. تنقید کیا ہے؟ دلائل کے ساتھ غلطی بتانا. دونوں میں فرق ہوتا ہے. استہزاء کسی کی کریں, کسی کا مذاق اڑا کے نہ سمجھے کہ آپ نے اس کو غلط ثابت کر دیا ہے. آپ سنجیدگی سے دلائل رکھتے جائیں اور ایک ایک دلیل ایسی ہو کہ اس کا رد کرنا ناممکن ہو. تو آپ نے کیا کیا؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی. اس طرح سے آپ کو بات کرنا چاہیے. نمبر چار, بغیر دلیل کے بات نہ کریں. دلیل ایسی ہونا چاہیے جو صحیح ہو اور قوی ہو اور واضح. بغیر دلیل کے بات نہ کریں. کچھ بھی بول رہے ہیں, دلیل پوچھے تو دلیل نہیں, بس ایسی دعوے کرتے چلے جائیں. یہ فرض ہے, کیا دلیل ہے؟ اس کے پاس دلیل نہیں. یہ سنت ہے, یہ حدیث صحیح ہے, دلیل کیا ہے؟ کچھ دلیل نہیں. اس لیے جو آدمی علم نہیں رکھتا ہے پہلے تو اس میدان میں کودے ہی نہیں بحث مباحثے میں, لیکن جو علم رکھتا ہے وہ بھی تیاری کرے اور دلائل اس کے پاس ہوں. ضروری نہیں ہر چیز یاد ہو آدمی کو, اسی لیے لکھ کے رکھنے کا, عین وقت پہ بات کرنے کے لیے ملے گا. اسی لیے خاص طور سے علماء کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ کمپیوٹر اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے تاکہ اسلام کے لیے سب سے زیادہ اس کو استعمال کیا جائے. آپ نے فٹ سے حدیث کی جو بھی سافٹ ویئر ہیں فٹ سے اس میں لفظ ڈالا, فر اس کے اوپر جو ہے آپ کے لیے ساری حدیث ایک لفظ مل گیا, ڈھونڈ لیا آپ نے اس کو, آپ نے فوراً بتا دیا. دیکھو آپ کا وقت جو ہے آپ بجائے تحقیق کے آپ دعوت میں لگا سکتے ہو اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے تو. کمپیوٹر کتابوں کا بدل نہیں ہے, لیکن کمپیوٹر تحقیق کے لیے, تاکہ آپ اپنا اکثر وقت دعوت میں لگا سکیں, دوسرے کاموں میں لگا سکیں, اور وہ ڈھونڈنے کا وقت آپ کے پاس زیادہ ڈھونڈنے کا وقت آپ نہیں اس میں لگائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈھونڈنے کا وقت اس میں لگاؤ. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقف ما لیس لک به علم, جس چیز کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ لگ, جس چیز کا تجھ کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑ. علماء نے اس سے استدلال کیا, سورہ بنی اسرائیل, علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جس چیز کا تجھ کو علم نہ ہو اس میں نہ پڑ, اس کو نہ کہہ, یعنی بغیر علم کے کوئی بات مت کر, بغیر علم کے کوئی دعویٰ نہ کر, بغیر علم کے کسی پر بہتان نہ لگا, بغیر علم کے کسی کی غیبت نہ کر. یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. تو بغیر علم کے کچھ نہ کہہ. ولا تقف ما ليس لك به علم. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اے نبی آپ کہیے اپنی برہان اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو. معلوم ہوا اختلاف کی صورت میں سچا وہ ہوتا ہے جس کے پاس دلیل ہو, اور اختلاف کی صورت میں جس کے پاس دلیل نہ ہو وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے. تو آپ کے پاس اگر دلیل نہیں ہو, اگرچہ آپ سچے ہوں پورے علاقے کے, لیکن آپ کے پاس دلیل نہ ہونے کی وجہ سے آپ جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے اس گفتگو میں. تو اس کے لیے جو ہے دلائل ہمارے پاس ہوں, نمبر ایک. اس میں نمبر دو, دلائل صحیح ہونا چاہیے. بہت ڈھونڈ کے حدیث لائے وہ بھی ضعیف, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نمبر تین, دلیل واضح ہونا چاہیے. آپ دلیل دے رہے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی, کیوں؟ اس لیے کہ بہت باریک استنباط کر کے اس سے سمجھنا پڑتا. اس کی بجائے آپ ایسی دلیل دیں جو ایک دم واضح ہو, سنتے ہی سمجھ میں آتی ہو, سنتے ہی بات سمجھ میں آتی ہو. تو دلیل صحیح ہو, دلیل قوی ہو, واضح ہو, یہ چیز آدمی کو کرنا چاہیے. اسی طرح سے پانچویں چیز یہ کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں آپ اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ میں کتنا پڑھا ہوں, مجھ کو کتنی انگلش آتی ہے, مجھ کو کتنی عربی آتی ہے, مجھ کو کتنی اردو آتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو کیا زبان سمجھتی ہے, اس کی ووکیبلری کا لیول کیا ہے, اس کو کون سی مثالیں سمجھ سکتی ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ ایجوکیشنل کیا ہے, اس کا ذہنی ڈھانچہ جو ہے وہ کیا ہے. جب تک کہ آپ یہ جائزہ نہیں لیں گے تب تک کہ آپ اس کو جو ہے مطمئن نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو نہیں معلوم ہو کہ بلڈنگ کا دروازہ کدھر ہے, آپ گول گول گھومتے رہو گے, آپ کو کچھ بھی انٹری ملے گی نہیں. تو ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے لیکن وہ معلوم کرنے گئے تھے کدھر ہے, ادھر ہے ادھر ہے. تو جب آپ معلوم کریں گے آپ دروازے ہی سے اندر جا سکتے ہیں. وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, اللہ نے فرمایا گھروں میں دروازوں سے داخل ہیں. تو ہر آدمی کا ایک دروازہ ہوتا ہے دل کا، اس کو ویسا سمجھا جلدی سمجھ میں آتا، باقی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، چاہے کتنے بھی بڑے مولوی صاحب سمجھاؤ۔ بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑا آدمی کوئی بات سمجھاتا سمجھ میں نہیں آتا، اور ایک عام آدمی اس کو سمجھا دیتا سمجھ میں آ جاتا۔ کیسے سمجھ میں آیا؟ کیونکہ دونوں کا لیول کیا ہے؟ ایک جیسا ہے، تو اس نے سمجھا دیا اس کو اپنی زبان میں، جلدی سمجھ میں آ گیا۔ لیکن بہت استدلال اور دلال اور استنباط کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اس کو۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ جو ہے اس کا سمجھ کا معیار معلوم کریں، ایسی زبان استعمال کریں، اب پوائنٹ یاد رکھیں، ایسی زبان استعمال کریں جو اس کو سمجھتی ہو۔ اس کے سامنے عربی بولیں کیا فائدہ؟ آپ کی عربی، آپ کی اردو، آپ کی انگلش بہت زیادہ ہائی لیول کی ثابت ہوگی، آپ اس کو مرعوب کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو مطمئن نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی زبان صحیح ہو، سلیس ہو۔ نمبر دو، آپ کی مثالیں ایسی ہوں جو وہ پھر مثال میں نہیں پھنس جائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا، ایک مشکل چیز کو سمجھانے کے لیے آدمی مثال دیتا جو اس سے مشکل ہوتی، تو بات تو رہ جاتی اسی لیکن وہ کیسا پوچھتا ہوں، تو آپ اس کو مثال ہی سمجھانے میں لگ جاتے اصل بات، اور اس میں آپ بھی بھول جاتے کہ میں نے مثال کس کے لیے دیا تھا۔ ہوتا ہے نا، سب کو ہوتا ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ سادہ مثال دیں۔ پہلی بات تو مثال عین وقت پہ نہ دیں، بلکہ پہلے سے آپ کے ذہن میں اگر کوئی مثال تھی جو صحیح تھی وہ دیں۔ عین وقت پہ بنی مثال اکثر اوقات بعض اوقات کیا ہو جاتا ہے، غلط ہوتی ہے، جو اس پہ فٹ نہیں ہوتی، تو کچھ کی کچھ مثال ہوتی ہے۔ تو ایسا نہ کریں، سادہ زبان، سادہ مثالیں، سادہ دلائل جو اس کی سمجھ میں آتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مثال کے طور پر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن پر عقلیت غالب ہوتی ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر اسپرچولیزم غالب ہوتا ہے، روحانیت غالب ہوتی ہے۔ دو قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے ہیں، ایک کو کیسا چاہیے؟ لاجک، یہ لاجک والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ وہ بہت ٹراجک ہوتے ہیں، یعنی ان کا حال کیا ہوتا ہے، بہت اسپرچولیزم اور ایک دم یعنی میڈیٹیشن اور آتما آتما پر آتما، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں، ایک دم پڑھے لکھے، یہ سائنس وہ سائنس، ٹھیک ہے تو یہ کیوں بولنے کا، اس کا سائنس میں کیا ہے، بیت الخلا میں جاتے ہو یہ پاؤں رکھنے کا، اس کا سائنس میں کیا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دم بچہ ہونے کی دعا، یہ ہونے کی دعا، یہ پڑھے تو یہ ہوتا، وہ پڑھے تو یہ ہوتا، اور ایک دم دھیان گیان والے جو ہے، مراقبہ کرنے والے، ایک دم اللہ اللہ، محبت رسول، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ایک دم یہ دل والے ہوتے ہیں، کچھ بہت خالی عقل والے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا مزاج کیا ہے، اس کے مزاج پر عقلیت غالب ہے، دنیا پرستی غالب ہے، بہت ایجوکیشن کا اس کو کیا ہے شوق ہے، کیا ہے اس کا مزاج، آپ اس کے ساتھ ویسی بات کریں۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ غلط بات کریں، قرآن و سنت سب سے اچھی چیز ہے۔ اتنا سائنس سائنس کرنا کہ جو غلط باتیں بھی زبردستی اسلام بن جائے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ قرآن و سنت اس کے سامنے پیش کریں اور پھر اس کو سمجھائیں، اس کی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن ایسے انداز سے جو اس کے مزاج اور پڑھے لکھے اور لیول کے مطابق۔ دوسرا، جو ایک دم اسپرچولیزم والے ہیں، آپ ان سے ویسے دلائل اس کے سامنے پیش کریں، اسلام کو اس کے سامنے ایسا پیش کریں کہ اس کو اپنی فطرت کا جواب اسلام محسوس ہونے لگے، اس کو ایسا لگے ہاں میرا دل جو چاہتا ہے وہ اسلام میں۔ لیکن اس کے لیے بہت خاص خیال آپ کو یہ رکھنا پڑے گا کہ آپ کو اسلام میں اور قرآن میں اور سنت میں تحریف کرنے سے بچنا پڑے گا۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ لوگوں کو اسلام کے مطابق بنانا ہے، وہ اسلام کو لوگوں کے مطابق بنانا شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ کریں، لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آپ کو دعوت دینا ہے، اسلام میں تحریف کرنے کے لیے آپ کو دعوت نہیں دینا ہے۔ تو جتنا اسلامی تعلیمات کو سمجھ کے اعتبار سے اس کے لیے آپ کو بنانا ہے آسان، وہ اور بات ہے، لیکن وہ جو چاہتا ہے آپ اسلام کو ویسا بنا کے پیش کریں، تو کسی کی خوشامد کے لیے، دعوت کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ دائی نہیں بنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں مان رہا، تو آپ اسلام کو ویسا بنا کے پیش کرتے ہیں۔ کل کو کوئی بولے گا شراب حلال ہونا چاہیے، تو آپ کیا بتاؤ گے اسلام میں ایک شراب حلال ہے؟ کل کو سود حرام ہے، وہ بولے گا یار سود کیسا کہ حرام ہے، اتنے فائدے لوگوں کے ہوتے، آپ بتاؤ گے کیا اس کو؟ ہاں ہندوستان میں سود لے سکتے ہیں، اسلام میں ہے اس کے لیے بھی، نہیں بول سکتے آپ۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی حد کیا ہے، آپ کو جو بینڈ ہونا ہے ایکسپلینیشن میں وہ کس حد تک ہے، اس کے لیے کتنا آپ کو جو ہے آسان بنانا ہے، اس کو ایک دم ہی سب حلال کر کے دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ تو آپ کو جو ہے اسلامی حدود میں رہ کے اس کو دعوت دینا ہے، آپ کی ایک حد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22، کہ اگر آسمانوں میں اور زمین میں دو معبود ہوتے تو دونوں میں فساد آتا، ان میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے، اگر کئی معبود ہوتے آسمان و زمین میں تو آسمان و زمین میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا، کہ یہ اس سے لڑتا وہ اس سے لڑتا اور آپس میں جو ہے غلبے کی دوڑ لگ جاتی، تو اس طرح سے جو ہے آپس میں معبودوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ دیکھو آسمان و زمین کا نظام کتنا پرفیکٹلی چل رہا ہے اور بالکل امن کے ساتھ چل رہا ہے، کبھی آسمان و زمین میں جھگڑا دکھائی دیتا ہے نہیں۔ تو اگر آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا، جھگڑا ہو جاتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل دی ہے کہ انسان غور کرے، ہاں کیسا ہو سکتا ہے سب برابر سکون سے چل رہا، ہوا آ رہی، بارش آ رہی، پانی سب سب سب سب صحیح چل رہا ہے، آسمان و زمین صحیح چل رہے ہیں سب، تو کوئی ایک ہے جو سب کو کنٹرول کرتا ہے، نہیں کہ الگ الگ کو الگ الگ کنٹرول کرتے ہیں، ورنہ کیا ہوتا، کبھی نہ کبھی تو جھگڑا ہوتا، لیکن کبھی جھگڑا ہوتا ہے نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک ہی معبود ہے۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھ کو اپنے رب کریم سے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر تیرے اندر عدل اور بیلنس پیدا کر دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس چیز میں جس صورت میں چاہا تجھ کو ڈھال دیا، اس سے کس نے تجھ کو غافل کر دیا؟ اس میں مزاج کا کون سا کس طرف رخ ہے، عقل کی طرف ہے یا دل کی طرف ہے؟ پڑکی کیسے لگتا نا، دل ایک دم نرم ہو جاتا آدمی۔ تو اس میں کیا ہے، اللہ نے دائی توحید، اللہ نے دعوت دی توحید کی، لیکن دونوں انداز آپ دیکھیں، ایک عقل کا انداز ہے کہ عقل کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف قلب اور جذبات کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ ایک آدمی اگر آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ جذباتی قسم کا ہے اور اس کو اسپرچل اس کا آسپیکٹ زیادہ پاورفل ہے، آپ اس انداز سے اس سے بات کریں۔ کوئی آدمی ہے جس کا انٹلیکچوئل آسپیکٹ بہت زیادہ ویوڈ ہے، زیادہ ہیوی ہے اس کا، آپ اس کو اس انداز میں بات کریں کہ اس کو سمجھ پائے۔ تو یہ آپ کو جج کرنا ہے کہ کون سا آدمی کس مزاج کا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ دائی کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہے کہ وہ دائی ہے، ہادی نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں لوگوں کے قلوب نہیں ہیں، وہ لوگوں کو رہبری دے سکتا ہے، ہدایت نہیں دے سکتا ہے، وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، وہ دونوں کو کوشش کر سکتا ہے کہ وہ حق اور باطل میں فرق کرے، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کے تالے کھول سکتا ہے نہیں، وہ لوگوں کے دلوں میں حق کو داخل نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے دائی اگر اس بات کو یاد رکھے تو انکار اس کے لیے تکلیف، اور انکار اس کے لیے بے چینی، اور انکار اس کے لیے غصے کا سبب نہیں بنتا ہے۔ اگر ہم کو معلوم ہو دل میں، میں کتنا بھی اس کو سمجھایا، اللہ ہدایت اگر دینے والا ہوگا تو ہی ہدایت دے گا، تو اس کے نہ ماننے پر ہم کو غصہ نہیں آتا، نہ ماننے پر ہم مایوس نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دل میں بات ہوتی کہ مانے نہ مانے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرا کام سمجھانا ہے، میرا کام سمجھانا ہے، باقی ہدایت کا دینا اللہ پر ہے، اللہ چاہے ہدایت دے، اللہ چاہے ہدایت نہیں دے۔ اگر آپ یہ بات نہیں یاد رکھو گے تو آپ کے لیے ڈیفینیٹلی فرسٹریشن کے دروازے کھل جائیں گے۔ اکثر اوقات دائیوں میں غصہ چڑچڑاپن کیوں آتا، وہ یہ سمجھتے کہ میں بول رہا ہوں ایمان نہیں رہے، بول رہا ہوں مان نہیں رہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات پر جب نگاہ رکھتا ہے تو پھر اس کے اندر کمزوریاں، یہ کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب آپ بات کریں، بات کرتے وقت آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہدایت دے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو میں کتنا ہی بولتا رہوں میری بات سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی طرف انسان کا دھیان رہنا چاہیے گفتگو کرتے وقت میں۔ تو دیکھیے آپ کتنا سکون سے آپ بات کریں گے، اب وہ ٹینشن نہیں آئے گی، آپ بولو گے سامنے والا نہیں مان رہا تو بھی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور پھر یہ آپ کا سکون اس کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، آپ کا سکون اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی، آپ جس کو چاہو ہدایت دے دو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ ہدایت کے حقدار کون ہیں، ہدایت کے اہل کون ہیں۔ وہو اعلم بالمہتدین، کون مہتد ہونے لائق ہے وہ جانتا ہے، کون ہدایت کے لائق ہے وہ جانتا ہے۔ یہ سورہ القصص آیت نمبر 56، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ آپ بتائیے ہم اور آپ، ہماری دعوت کا کیا مقام ہے، ہمارے سمجھانے کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون اچھا سمجھا سکتا ہے؟ لیکن آپ کو بھی اللہ نے بتایا، یہ ہو سکتا ہے آپ کی بات کوئی نہ مانے، اور آپ کے قریبی چچا نے نہیں مانی، ابو طالب نے نہیں مانی آپ کی بات کو، تو ہو سکتا ہے آپ کی بھی بات کوئی نہ مانے۔ بعض لوگ والدین کو دعوت دیتے ہیں بدعات اور شرکیات کے تعلق سے، جب لوگ نہیں مانتے ہیں تو بدسلوکی پہ آ جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے اور وہ بدزن ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہی سکھاتا ہے کہ تمہارا اسلام، یہی سکھاتا ہے کہ تمہارا منہج، یہی سکھاتا ہے کہ تمہارے علماء، تو کیا ہو جاتی ہے، پوری دعوت برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پر دھیان رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ نمبر 7، جلدی نہ کریں۔ بعض لوگوں کو جو ہے ٹائم کمپلیکس ہوتا ہے، کیا ایک بیٹھک میں ہی سامنے والا مان کے اٹھنا چاہیے، یہ فاسٹ فوڈ والا معاملہ اسلام میں نہیں۔ 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے تب جا کے کچھ لوگ مانے۔ آپ یہ چاہیں کہ آپ کی ایک مجلس میں سامنے والا کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کرے اور بولے بھائی غلطی ہوئی، اب تک غلط چلتا رہا، تم صحیح تم صحیح تم صحیح، ایسا بول کے جائے، آپ یہ چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ دعوت دیں دیں دیں، پھر کسی دن جا کے اس کا وہ آنکھیں کھولے گا۔ سویا ہوا آدمی جلدی اٹھتا نہیں، آپ بتائیے، ایک سویا ہوا اس کو آپ اٹھائے تو تھوڑی دیر تو ہلتا ہی نہیں، وہ اس کے بعد دیکھتا کون ہے، پھر سو جاتا، پھر اس کو اٹھانا پڑتا، پھر ہوتا ہاں، پھر سو جاتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سویا ہوا نہیں اٹھتا ہے، پوری زندگی بدلنا ہے اس کو، تھوڑی دیر کی نیند چھوڑنے کے لیے آدمی جلدی تیار نہیں ہوتا، پچھلا پورا دن چھوڑے، جو نیند نہیں چھوڑ رہا وہ دن چھوڑے گا، تو آپ کیسے وہ تیار ہوگا؟ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے۔ آپ بولیں اس کو جلدی نہ کریں۔ کسی آدمی کو 5 منٹ لگتے ہیں، کسی آدمی کو 50 منٹ لگتے ہیں، کسی آدمی کو 5 سال لگتے ہیں، کسی کو 50 سال لگتے ہیں، آپ اس کے ٹائم کو جلدی نہیں کر سکتے، اللہ کے پاس اس کا وقت ہے، اس کو کب ہدایت ملنے والی۔ آپ یہ سوچیں کہ کیوں نہ میرے ذریعے اس کو ہدایت ملے، لیکن اس کا وقت نہ میں آگے کر سکتا ہوں نہ اس کا وقت میں پیچھے کر سکتا ہوں۔ جیسے کسی کی موت کا معاملہ ہے ویسے ہی کسی کی ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب جس کو جس کے ذریعے ہدایت ملنا ہے اللہ برابر دے گا۔ آپ کوشش کریں، آپ سب کچھ کریں، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہے اور آپ ابھی ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ آپ بیج ڈالے زمین میں اور بولے کہ ابھی اگنا چاہیے، اللہ کا جو قاعدہ اس کے حساب سے اگے گا، آپ کی چاہت سے کچھ نہیں ہے، آپ کی چاہت پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جلدی نہ کریں، جلدی نہ کریں، دعوت دیں چھوڑ دیں اس کو، پھر جب موقع ملے پھر دعوت دیں پھر چھوڑ دیں اس کو، جب وہ مانے گا مانے گا۔ آپ یہ نہ چاہیں کہ آپ کے سامنے وہ اقرار کرے کہ میں نے مانا۔ بعض اوقات یہ بھی پرابلم ہوتا ہے لوگوں کا، ہمارے سامنے بولنا ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اس کو سمجھ میں آئے، وہ ایسا بتائے کہ میں پسند نہیں کر رہا آپ کی بات کو، لیکن اندر سے کیا ہو رہا ہے، اس کو مشین چالو ہو گئی ہو اس کی، آپ سالوں سے بند مشین آپ نے چالو کر دی ہو اس کی، وہ گھر پہ جائے اس کو کھانا بھی ٹھیک سے کھائے نہیں گیا، آج کچھ تو سن کے آیا میں، سویا بھی نہیں، کروٹ پہ سوچ رہا کیا بولا اس نے، کتنی صحیح بات تھی اس کی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد کبھی تو وہ ملے، پھر وہ پڑھنے بھی لگے کچھ، دیکھیں گے اس سے لڑنے کے لیے پڑھنا ہے، پھر اور اس کو لگے کہ ارے تو میں ہی غلط۔ تو ہو سکتا ہے آپ نے ایک بیج ڈال دیا، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ اپنا کام بیج خود کرتا ہے، اللہ اس سے برابر کام لیتا ہے۔ آپ نے بیج ڈال دیا ہے، آپ چھوڑ دیں، آپ زبردستی پودے کو جلدی، چھوٹا سا پودا آ گیا پر کیا ہے، جلدی اگتا نہیں، اگے گا، اس کو جیب میں رکھ کے گھر کو آنا پڑے گا آپ، تو اس کی رفتار ہے۔ اب بچوں کے ساتھ تو بالکل نہ کریں، جلدی بڑا نہیں ہو رہا تو اس کو آپ کھینچ کے بڑا کر دیں اگر تو ہو گیا بھی۔ تو آپ جو ہے پودا جو ہے اس کی طرح ایک انسان کی جو ہے اس کا وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے اس کا ڈیولپمنٹ کا، اس کا ذہنی ارتقاء، اس کا اونچ ذہن، اس کا بننا، ٹائم لگتا ہے اس کو، ٹائم لگتا ہے اس کو۔ آپ کیا کریں، جلدی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، اے نبی آپ صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم رسل نے صبر کیا، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان نے جیسے صبر کیا انہوں نے، تو ویسا آپ بھی کیا کریں، صبر کریں، اور ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ جلدی نہ کریں، نہ ان کی ہدایت کے لیے جلدی کریں، نہ ان کی بربادی کے لیے جلدی کریں، بلکہ آپ صبر کریں. اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دینے والا ہوگا تو ہدایت دے گا، اور اللہ تعالیٰ اگر برباد کرنے والا ہوگا تو برباد کرے گا. آپ جلدی نہ کریں. یہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 35. اسی طرح سے بات جب آپ شروع کریں تو آپ ایک دم ہی جھگڑے کی بات شروع نہ کریں، اس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی. ایسا ٹاپک گفتگو کرنا چنیں، اور ایسا پہلا پوائنٹ آپ کا ایسا نہیں ہو جس سے اس کا دل پہلے سے وہ ہاتھ باندھ لے. اس کو یاد رکھیں، یہ جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے، ڈیفنسو سٹانس ہوتا ہے، کہ ایک آدمی نہیں ماننے والا بن جائے، وہ پیچھے کرسی کر کے بیٹھ جائے ایسا ایک دم. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ایک آدمی کو آپ نے شروع سے ہی ایسا ٹاپک چھیڑ دیا کہ وہ ماننے والا ہی نہیں. اب اس کے بعد جتنا بھی انڈیلتے رہو آپ اس کے اوپر، وہ ماننے والا نہیں ہے، کیونکہ پہلے وہ اپنی گاڑی بند کر چکا ہے، اب وہ گاڑی چلنے والی نہیں ہے، کتنا بھی دھکا مارو آپ اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 64. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل کتاب کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی توحید کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کی بھی کتاب میں توحید موجود ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمتن، ایک کلمہ کی طرف، ایک بات کی طرف آؤ. سواء بیننا وبینکم، جو کہ برابر ہے تمہارے ہمارے بیچ، جو کہ متفق علیہ ہے تمہارے ہمارے بیچ، تمہاری بھی کتاب میں، ہماری بھی کتاب میں، تمہارے تم مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، کم سے کم اس پہ تو پہلے آؤ. تعالوا الى کلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرك به شيئا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، اور ہم ایسا نہ کریں کہ آپس میں کسی ایک کو ہم میں سے ایک دوسرے کو اپنا رب بنا لیں، ہم کسی کو رب نہ بنائیں سوائے اللہ کے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اور اے نبی اگر یہ منہ موڑ کے چل دیتے ہیں، آپ کی بات کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ اتنا کہو، اے ایمان والے آپ لوگ یوں کہو کہ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ تم یہ گواہ رہو اس بات کے کہ ہم مسلمان ہیں. تم نہیں مانتے نا، ٹھیک ہے ہمارے تو گواہ بن جاؤ کہ ہم نے پہنچا دیے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو مانتے ہیں توحید کو، چاہے تم مانو یا نہ مانو. تو اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم دونوں میں متفق علیہ ہے، جس کو ہم دونوں مانتے ہیں. اس سے ایک اصول علماء نے ذکر کیا کہ گفتگو کرتے وقت میں ایک انسان جب بات کرے تو اہم اور متفق علیہ بات سے گفتگو شروع کرے، وہ امپورٹنٹ بھی ہونا چاہیے، غیر ضروری باتیں جو کہ سملر ہوں اس سے بات نہیں، اہم اور متفق علیہ. یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی جو ہے شرک کرتا ہو، آپ کہیں دیکھو جو خدا ہوتا ہے، جو معبود ہوتا ہے، اس کو ڈیفیکٹیو نہیں ہونا چاہیے، اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، آپ مانتے نا؟ بولے گا ہاں، کیونکہ گاڈ پرفیکٹ ہونا چاہیے. آپ کہیں گے دیکھیے انسان میں امپرفیکشنز کتنے ہوتے ہیں، سامنے دیکھتا تو پیچھے نہیں دیکھتا ہے، اس کو کھانے کی نوبت آتی ہے، اس کو پیشاب پاخانے کی نوبت آتی ہے، کیا انسان گاڈ ہو سکتا ہے؟ بولے گا نہیں. تو آپ بتائیں پھر، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، یا آپ بتائیں کہ دیکھیے لکڑی ہے، پتھر ہے، یہ ہے، کیا پیڑ جو سایہ دیتا ہے، پھر کوئی آدمی کلاڑی لا کے اس کو کاٹ دیا، کیا ہے معبود بن سکتا ہے جو کاٹا جاتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، وہ آپ کا معبود اور آپ کی حفاظت کرنے والا کیسے بن سکتا ہے؟ تو کیسا ہو رہا ہے کہ آپ اس کی مانی ہوئی چیزوں کو ہاں ہاں ہاں ہاں کرتے جا کے ایک نئی چیز لانا اس کے لیے، جو اس کے لیے ڈیفیکلٹی ہو، کم سے کم کچھ سیڑھیاں چڑھا کے اس کو پھر کوئی اختلافی بات کرنا، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. کچھ باتوں میں جب وہ ہاں ہاں کرتا جاتا ہے تو اس کو جو ہے مومنٹم ملتا ہے، انرشیا بولتے ہیں اس کو، جو ہے دھیرے دھیرے جب ہاں یہ بھی صحیح، ہاں یہ بھی صحیح، ہاں، جیسے ہاں ہاں بولنے سے اس کو ایک عادت ہو جاتی ہے، پھر آگے بھی کیا بولتا ہے، ہاں، تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. پہلے ہی نہ، پھر اس کے بعد آپ ہاں کتنا بھی کراؤ، وہ بیل کو کھینچنے جیسا ہے، بہت مشکل ہو جاتا. تو آپ پہلے ہی سے ایک غلط تاثر گفتگو میں نہ دیں، بلکہ تھوڑا پازیٹو بات کریں، دل نرم کرنے کی بات کریں، اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. جیسے آپ کھیتی کرتے ہیں، کھیتی کرتے وقت میں بیج ڈالنے کے لیے پہلے کسان کیا کرتا، ہل چلاتا یا گاڑی چلاتا، اس کے اوپر کیا کرتا، ہا ہل چلاتا ہے, زمین نرم کرتا ہے, زمین نرم کرنے کے بعد میں پھر بیج ڈالتا ہے اس میں, اس لیے کہ زمین کا نرم ہونا بیج ڈالنے کے لیے ضروری ہے. اس کا دل آپ نرم کریں, اس کے ساتھ میں بات کریں ایسے انداز میں کہ دیکھیے, جیسے مثلا کوئی شرک کرتا ہو بزرگوں کو ماننے والا, اس سے آپ کہیں دیکھیے سب سے بڑا تو اللہ ہے, کیا وہ نہیں بولے گا؟ ہاں بولے گا. اور دیکھیے اللہ تعالی ساری قدرت رکھتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے نا؟ ہاں. اللہ تعالی کسی کا محتاج ہے؟ نہیں. سارے بندے اللہ کے محتاج ہیں؟ ہاں. بندہ چاہے اللہ نہیں چاہے ہوگا؟ نہ. اللہ چاہے بندہ نہیں چاہے ہوگا؟ ہاں. اللہ اگر چاہے بندہ نہیں چاہے تو ہوگا, اور اللہ نہیں چاہے بندہ چاہے نہیں ہوگا. تو مطلب بندے کی ضرورت ہے ہم کو یا اللہ کی؟ بولے اللہ کی. تو بولے پھر ہم اللہ ہی سے مانگے. اللہ سنتا کہ نہیں سنتا دعا؟ سنتا. اور اگر کوئی گناہگار پکارے اللہ کو تو سنتا کہ نہیں سنتا؟ ہاں سنتا. سب سے گناہگار پکارے تو سنتا کہ نہیں سنتا؟ سنتا. پھر ہم کیوں دوسروں کو پکار رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا؟ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے بڑھے, ماننے والی چیزوں سے, آسان چیزوں سے مشکل کی طرف اس کو لے جائیں تو وہ آسان ہوتا ہے. پہلے ہی اس کے لیے روڑا اتنا بڑا ڈالیں تو اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پہلے ہی گیئر اس کا جو ہے آپ ایسا ڈال رہے ہیں, مشکل ہو جائے گا اس کے لیے, بہت جو ہے تکلیف ہو جائے گی, کیونکہ شروعات میں لوڈ کیا ہوتا ہے گاڑی کا؟ زیادہ ہوتا ہے. بعد میں چلتے چلتے گاڑی پھر آسانی سے چلنے لگتی ہے, ایک دم ہی آپ اس کو جو ہے پورے پاور سے نہیں چلتی ہے, ایک دم ہی گاڑی نہیں چلنے لگتی ہے. اس کو یاد رکھیں, ایک دم چڑھان پہ نہیں چڑھی گی فوراً, چلتے چلتے آگے چڑھان پہ جا سکتی ہے. ایک دم ہی جگہ پہ سے آپ چڑھان تو بہت مشکل ہے. ہاں بہت بھاری گاڑی ہو تو چلے گی وہ آپ کی. نمبر 9, آپ کی گفتگو میں آپ کے گھر کا غصہ نہیں آنا چاہیے, آپ کے آفس کا غصہ نہیں آنا چاہیے. آپ کے بچے نے آپ کی بات گھر پہ نہیں مانا تو وہ غصہ یہ نہیں مان رہا تو اس کو بھی نہیں نکالنا چاہیے. ایک انسان بعض اوقات گفتگو میں بدخلاقی, غصہ اور اس طرح کی چیزیں ظاہر کرنے سے اپنی دعوت کے انکار کی طرف مدعو کو لے جاتا ہے. آپ کیا کریں؟ غصہ نہ ہو بلکہ نرم بات کریں, اور بے حیائی کی, گندی, گھٹیا, بدخلاقی کی بات نہ کریں. گالی تک نہ جائیں, گالی تک نہ جائیں, تو میں پہ نہ آئیں, یہ حرکتیں نہ کریں چاہے وہ کرے, کیونکہ آپ اس کی کاپی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے. آپ کس کی اتباع کے لیے بھیجے گئے؟ محمد رسول. جس دائی کی عادت یہ ہو کہ سامنے والے جیسا بن جاتا ہے وہ پھر کیسا بھی بن سکتا ہے, اس کو ویسا نہیں بننا چاہیے. اس کے لیے کس کا طریقہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, کہا اذهبا الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو چکا ہے. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى, اور اسے نرم بات کرو, ممکن ہے وہ يتذكر, نصیحت پر غور کرے, او يخشى, یا ڈرنے والوں میں سے بھی ہو جائے, خشیت والوں میں سے ہو جائے. تو فرعون کے پاس جا رہے ہیں, اس سے برا کون جو ربوبیت کا, الوہیت کا دعویٰ کرے. اور موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے سب سے بہتر انسان, ان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ دونوں کو بھیجا جا رہا ہے, اور کیا تلقین کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی, کہ ان سے جا کر بات جب کرو گے تو کیسی بات کرو؟ نرم بات کرو. اس لیے کہ نرم بات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ سننے والا آپ کی بات پر غور کرتا ہے, آپ کے انداز پر نہیں. آپ اگر سختی سے بات کریں گے تو آپ کتنا بھی اچھا سچ بولیں, گولڈن ٹروتھ بھی بولیں, تو سننے والا آپ کے بولنے کے انداز پہ دھیان دے گا. ایسا کیوں بولا اس نے؟ میں کہ کھاتا اس کا, یہ کیا ہے میرے اوپر باسنگ؟ تو آدمی کیا ہوتا ہے, وہ الفاظ آپ کی دعوت, وہ حدیث آپ کی متفق علیہ بھی ہو, متواتر بھی ہو, وہ رہا بازوں کو, کنٹینٹ اس کا نہیں دیکھے گا, اس کا انداز دیکھے گا. تو آپ کا انداز اگر غلط ہو, آپ کا انداز اگر سخت ہو, تو آدمی زیادہ اس کا اثر لیتا ہے, اس کے لیے وہ ہٹنگ ہو جاتی ہے چیز, پھر آپ کی بات نہیں مانے گا. آپ نرم, اتنے نرم بھی نہ بنے کہ نگل لیں لوگ آپ کو. تو یہ جو ہے آپ اپنے اخلاق کے دائرے میں نرمی کے ساتھ میں بات کریں, ادب کے دائرے میں بات کریں. اور دوسرا غصہ اس پہ نہ نکالے, اس کا کیا قصور ہے؟ دوسرے کا غصہ اس پہ نہیں نکالنا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یعنی یہ بھی اصول ہے کہ سامنے والا بعض اوقات اگر بات نہیں مانے آپ کی یا آپ سے بدسلوکی کرے تو ہم اس کے لیے یعنی غصے میں آ کے جو ہے کچھ بھی گڑبڑ نہ کرنے لگے. ایک تو یہ کہ ہماری زبان صاف ہو, بے حیائی کی باتیں زبان پر نہ آئیں, گندی اور گھٹیا باتیں اور رقیق کلمات ہماری زبان سے نہ نکلیں. دوسری طرف یہ کہ ہمارا انداز جو ہے, چہرہ ایک دم گرم اور لال ہو گیا, آنکھیں لال ہو گئی, اب یہ کیا ہو رہا ہے اس کو, تو یہ اس طرح سے غصہ ذرا دانت پیس رہا ہے ایک دم, اس کو تھوڑی دیر میں کچھ ہو جائے گا, ایسا نہیں. ایک دم غصے میں آ رہا ہے اور یہ پٹک رہا ہے اور وہ پٹک رہا ہے اور بات کرتے وقت میں ٹیبل کو توڑ دے گا ابھی تھوڑی دیر میں, ایسا ہو رہا ہے, کوئی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے آپ کو یہ کرنے کی؟ آپ یہ یاد رکھیں, ہدایت کا دینے والا اللہ ہے, اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں. نبیوں کی باتیں کئی لوگوں نے جھٹلا دیے. نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت دیے, 70-80 کے قریب لوگ ایمان لائے, باقی لوگ نہیں لائے. نوح علیہ السلام فرسٹریٹ ہوئے. آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا انکار کیا گیا کس کا انکار کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. آپ کے کہیں کسی روایت میں آپ کو دکھتا کہ آپ بہت فرسٹریٹ ہو کے کچھ توڑ پھوڑ کرنے لگے؟ نہیں. اس لیے کہ انبیاء کا قلب اللہ سے متعلق ہوتا ہے, وہ اللہ سے اپنی غذا, روحانی غذا لیتے ہیں, اس لیے وہ توکل اور یقین کے ساتھ اپنے قلوب کو بھرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ سے دن میں مخلوق کو دعوت دیتے ہیں اور رات میں عبادت کے ذریعے سے دن بھر کی تھکن کو دور کرتے ہیں. اللہ سے ان کو تعلق سے سکون ملتا ہے, دعا کے ذریعے سے, ذکر کے ذریعے سے, اور اسی طرح سے تلاوت کے ذریعے سے, تہجد کے ذریعے سے, ان چیزوں سے ان کا دن بھر کے جو زخم ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا ہوتا ہے, مرہم لگ جاتا ہے, اپنے آپ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں. تو غصہ نہ ہو. دن بھر میں کسی نے بہت ٹینشن دیا اور دعوت میں, رات کو اٹھئے تہجد میں, اتنا غصہ آپ کو ہے تو اٹھ کے مانگے اللہ ہدایت دے اس کو, اللہ دے اس کو ہدایت, اللہ کے سامنے ضد کریں, اللہ چاہیے ہدایت, کیوں نہیں دے گا اللہ؟ اللہ سے مانگے آپ, اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. ہم خود ہی سب نپٹنا چاہتے ہیں, اللہ کو کچھ کرنے نہیں دینا چاہتے, گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو بھی ایک رب بنا لیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ کو بھی کرنے دیں, اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ میں نہیں دے سکتا دعوت, نہیں آتا میرے کو, اللہ تو ہدایت دے. اپنی نفی جب کریں گے تو صحیح طور پر جب آدمی اپنی نفی کرتا ہے تو اس کے دل میں لذت وہ محسوس کرتا ہے توحید کی, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. ایک ویران جو ہے کھنڈر کی طرح دل ہوتا ہے جب اپنی نفی نہیں ہوتی ہے اس میں. اپنی نفی کیجیے اللہ کے سامنے, اللہ کتنا خوش ہوگا, میرا بندہ اپنی نفی کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے, کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اے نبی آپ سے پہلے رسولوں کا انکار کیا جا چکا ہے. وَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا, تو انہوں نے کیا کیا, جھٹلاوے پر جو ان کو جھٹلایا گیا اس پر انہوں نے صبر کیا. وَأُوذُوا, اور ان کو تکلیفیں دی گئیں. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا, یہاں تک کہ ہماری مدد آئی. رسولوں کو جب جھٹلایا گیا تو انہوں نے کیا کیا, رسولوں کو جھٹلایا بھی گیا اور تکلیف بھی دی گئی, انہوں نے کیا کیا, فصبروا, صبر کیا. تو اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, وہ آپ کا انسلٹ کر رہا ہے, وہ آپ کے ساتھ میں جو ہے مذاق کر رہا ہے, آپ صبر کریں, آپ اخلاقی دائرہ نہ چھوڑیں, خصوصاً اگر اور بھی لوگ اس کے وٹنس ہیں, کیونکہ ان کو یہ سامنے بات آئے کہ دیکھیے ہمارا منہج کیا ہے اور ان کا منہج کیا ہے, ہمارا اخلاق کیا ہے ان کا اخلاق کیا ہے, تاکہ ان کو فرق کرنا آسان ہو اہل حق اور اہل باطل کا طریقہ کیا ہوتا ہے نپٹنے کا. تو اس سے کیا ہوگا, اس کو اگر ہدایت نہیں بھی ملتی ہے تو دوسروں کو ملے گی. کبھی یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے, آپ کے صبر کی وجہ سے وہ شرمندہ ہو جائے اور توبہ کرے اور کم سے کم ٹھیک ہے بولو کیا بول رہے ذرا بولو تو صحیح, ایسا ہو جائے. ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. جس کا عقیدہ نہیں ہے کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے, کبھی بھی ہدایت دے سکتا ہے. جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ آپ پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کرے پھر دوسروں کے عقیدے کی اصلاح کرے, کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے. انکار کر رہا کر رہا کر رہا کر رہا دو منٹ میں بولے گا ٹھیک ہے میں مان لیا اس کو, ہو سکتا ہے, اللہ کر سکتا ہے. اتنے یقین کے ساتھ دعوت دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. ایک بنی مالک ابن کنانا کے ایک صحابی کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوق ذی المجاز یتقللها, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی المجاز کے بازار میں دیکھا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں سے جو ہے چل رہے تھے. یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, آپ کہہ رہے تھے اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. قال ابو جہل یحتی علیہ تراب, ابو جہل آپ کے سر پر مٹی ڈالتا تھا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ توحید کی دعوت بازار میں, اور بازار میں ابو جہل کیا کر رہا ہے؟ ابو جہل ہی تھا وہ, آپ کے سر پر کیا ڈال رہا ہے؟ مٹی. آپ کہتے اور یقول یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم, اے لوگو یہ آدمی تم کو تمہارے دین سے پھیر نہ دے. فانما یرید لتترکوا آلہتکم وتترکوا اللات والعزى, یہ تو چاہتا ہے کہ تم کو اپنے معبودوں سے دور کر دے, یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو اور خصوصاً لات اور عزا کو چھوڑ دو. یہ لات اور عزا کو چھڑانے کی دعوت دیتا ہے. قال وما يلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی کہتے ہیں وہ تو یہ آپ کے سر پر مٹی ڈالتا تھا اور آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے خلاف جو ہے یہ بات کہتا جاتا تھا جو آپ کی دعوت کے خلاف ہے, لیکن وما يلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیتے تھے. کیوں؟ یہ انٹیلیجنس اس کو بولتے ہیں, اپنا کام کرنا, دوسرے کو اپنا کام کرنے دینا تاکہ اپنا کام چھوڑ کے ہم دوسرے کام میں نہ لگیں. آپ کی بس چھوٹ رہی, کوئی آدمی آپ کو کچھ گالی دے دے اور یہ آخری بس ہے, کیا کریں گے آپ؟ جانے تو بس گئے تو گئے, پیدل جاؤں گا میں, لیکن لڑ کے جاؤں گا اس سے, کریں گے؟ نہیں. اگر عقل مند آدمی ہے بولے گا جانے تو بیوقوف ہے, میرے کو زیادہ تکلیف ہوگی اگر بس چھوٹ گئی تو, وہ بس میں چڑھ جائے گا اور بس میں سے دیکھے گا اس کو, لیکن بس نہیں چھوڑے گا. جس آدمی کے سامنے اپنا کام ہو, کوئی آدمی اس کو اس کام سے پھیر کے دوسرے کام میں لگانا چاہتا ہے اور اگر اس کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے تو کام رہ جائے گا, کام پہ اثر پڑے گا, تو دائی اور عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو ڈراپ کر دیتا ہے اور اپنے کام پہ دھیان دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باطل بعض اوقات دھیان نہ دینے سے مر جاتا ہے. باطل اس کو ہم کھاٹ ڈالتے ہیں بعض اوقات, بعض اوقات بعض لوگوں کو ہم جیسے پودے کو کھاٹ ڈالی جاتی ہے, پانی ڈالا جاتا ہے, مخالفتوں کو فیس کر کر کے ان کا جواب دے دے کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو اور اونچا بناتے ہیں, ان کو اور مشہور کرتے ہیں, ان کو اور لائق اور عزت والا ثابت کرتے ہیں. ان کو نظر انداز کر دیجیے, آپ اپنے آپ مر جائیں گے. عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے تمیت الباطل بالصمت عنہ, باطل کو مارو اس کی طرف سے چپ رہ کر. بہت ساری چیزیں ان کے اعراض سے ہی ختم ہو جاتی ہیں, اس کو اوائڈ کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں, وہ زیادہ موقع نہیں ملتا ہے. آپ راستے سے جا رہے, روزانہ کوئی آدمی آپ کا مذاق اڑاتا, اب کسی دن آپ اس سے رک کے لڑیں گے, حجت کہیں کیوں رہ ایسا کرتا, تو کیوں دیکھ کے ہنستا مجھ کو, تو اور ہنسے گا, اس کے ساتھ دس آدمی اور ہنسیں گے. پھر جب بھی آپ جاؤ گے تو آپ کو پیچھے سے ہنسنے کی آواز سنائی دے گی. آپ گھر پہ آؤ گے تو گھر پہ آپ کو ٹینشن رہے گا کہ یہاں سے جاؤ کہ وہاں سے جاؤ, لیکن آپ جاؤ ایسا اور آپ دھیان ہی نہیں دے رہے اس کے اوپر. پہلے دن ہنسا, دوسرے دن ہنسا, اس کو لگے میں پاگل کی طرح ہنستا ہوں, یہ دھیان ہی نہیں دیتا ہے, یہ ایسا جوک ہے جس پہ کوئی ہنس رہا نہیں, ایسا ہوتا تو کیا کرے گا؟ آئندہ سے ہنسنا چھوڑ دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض اوقات باطل کو اور باطل کی سازش کو نظر انداز کرنا بہت بڑا سبب بنتا ہے دعوت کا, اس لیے کہ دائی کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور وہ فالتو باتوں میں اپنے کو پھنساتا نہیں. یہ عقل مندی ہم کو ہونا چاہیے کہ ہمارا وقت کوئی غیر ضروری نہیں لے, ہمارا وقت ہم طے کریں گے کس کام میں لگنا چاہیے. ہم اپنا کام چھوڑ کے فالتو کام میں نہیں لگیں گے, ہم اپنے کام میں لگیں گے. اس اصول کو آپ نے یاد رکھا تو بہت بڑے بڑے کام آپ کر سکتے ہیں, ورنہ آپ کوئی ایک گاڑی میں بیٹھ ہی نہیں سکتے. وہاں سے کوئی دکھا آپ اس سے اتر کے اس کے پیچھے جائیں گے, وہ گاڑی میں گئے تو ادھر کی دوسری گاڑی میں گیا وہاں آپ جائیں گے, تو آپ کیا کریں گے؟ ہمیشہ اسی کرتے رہیں گے. آپ اپنا کام یاد رکھیں اور کس چیز کو نظر انداز کرنا چاہیے اور کس چیز کو فیس کرنا چاہیے یہ فرق کریں. ہر چیز کو فیس نہ کریں, ہر چیز کو فیس نہیں کریں, اس انٹیلیجنس کے ساتھ کام کریں. تو یہ سنت کیا بتاتی ہے آپ بتائیے؟ آپ پلٹ کے اگر ابو جہل کو بولتے کیوں مٹی ڈال رہا, وہ میرا ہاتھ ہے, کچھ بھی بولتا ہو میرا ہاتھ ہے, مٹی ہے, عرب کی مٹی ہے, کدھر بھی ڈالوں میں. آپ بولتے جا یہاں سے, تم جاؤ یہاں سے, بھیڑ جم جاتی. کیا بول رہے, کیا بول رہے, کیا بول رہے, آج بھی ہوتا نا مسجد میں, کیا بول رہے؟ بولے جاؤ یہاں سے, بولے تم جاؤ یہاں سے, اور کیا ہوتا؟ دعوت کا موقع ختم, جاؤ سب پبلک مل کے بولتی جاؤ یہاں سے. لیکن آپ کیا کریں, دعوت دیتے جا رہے ہو, ڈال لیں تو مٹی, گھر پہ جا کے اس کو صاف کر سکتے ہیں, لیکن دعوت کا موقع مل رہا نا آپ, اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. اتنا دائی کو جو ہے سمجھ ہونا چاہیے, تب جا کے بڑا کام کرنے کے لیے بڑی پلاننگ, بڑی سوچ, بڑا کردار, بڑی ہائٹ ہونا چاہیے, تب جا کے آدمی کام کر سکتا ہے. اللہ ہم کو یہ چیز عطا فرمائے. 11, جب کسی سے بات کرے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بول رہا اور ہم دوسری طرف, بلکہ وہ کیا بول رہا ہے, اس سے کچھ پوچھا ہم نے اور ہم ہی دھیان نہیں دے رہے اس کے جواب پہ, پھر ہاں کیا بولے وہ واپس بولو, تو بولے گا آدمی کیا ہے, بات کرنے لائق نہیں. تو آپ جو ہے اس سے بات جب کریں, وہ کوئی آپ سے سوال پوچھے یا آپ اس سے کچھ پوچھیں اور وہ جواب دے, تو آپ اس کی پوری بات کو دھیان سے سنیں, اور ہو سکے تو اس کی بات کو جوں کا توں ترتیب میں یاد رکھیں. اس کی بات کو کیا کریں, آپ سیکشنز بنائیں اس بات کے. اب یہ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کے لیے, ہم سب کے لیے آسان فرمائے. کیا ہونا چاہیے, سامنے والا بات کر رہا ہے, آپ پوری بات دھیان سے سنیں, اس کا حق ہے کیونکہ آپ سے وہ بات کر رہا ہے, تو سب سے زیادہ حقدار وہ ہے آپ کے کانوں کا. آپ سنیں اس کی بات کو, اور اس کی بات میں آپ دیکھیں کہ میجر پوائنٹس کیا ہے, اس کی جتنی بھی باتیں ہیں ان کو آپ خانوں میں ڈالیں, یہ ایک بات اس کی یہ ہے, دوسری بات اس کی یہ ہے, تیسری بات اس کی یہ ہے, ٹھیک ہے, تین بات اس نے کہیں, نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین. اب یہ آپ کا اندر ہونا چاہیے, اور اس کی بات میں خلل آئے بغیر ہونا چاہیے. پھر جب وہ خاموش ہو تو آپ کہیں کہ دیکھیے آپ نے یہ تین باتیں کہیں, پہلی کا جواب یہ ہے, دوسری کا جواب یہ ہے, تیسری کا جواب یہ ہے. یہ آپ کو یاد رہنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کرے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ پوری بات سن کے کیا بولے تھے تو بولیں آج, کیونکہ دن بھر یہ بولتے رہو, پہلی بار بولے دوسری بار بھی بولیں گے تو کیا کروں میں. تو آپ اس کی بات کو یاد رکھیں اور بات کا صحیح جواب دیں ترتیب کے ساتھ میں, تاکہ اس کو ایک تو اس کے دل میں یہ آپ کے لیے محبت پیدا ہو, تاکہ آپ کی بات کو قبول کرے کہ دیکھو میری بات کو سنے انہوں نے, پوری بات پہ دھیان دی انہوں نے, یعنی اہل حق دیکھیے کیسا ہم کو جو ہے بات ہماری سنتے ہیں. ایسا نہیں کہ سنی, عام طور سے کیا ہوتا ہے عالموں کا, آپ عالم کے پاس جائیں پوچھیں, عام طور سے دوسروں کے پاس ان کو تجربہ کیا ہوتا ہے, سنتے ہو لوگ ہاں ہاں ٹھیک ہے دیکھیں گے, ان کو اہمیت نہیں دیتے, لیکن آپ نے اس کے ہر بات کو اہمیت دی اور آپ نے اس کو جواب دیا, تو یہ آپ کے منہج کو تقویت پہنچاتی ہے. آپ اپنے سے اس کو جوڑنے کی کوشش دیکھو میں کتنا بھاری نہ کریں, اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. آپ اس کے دل میں ہدایت اور اس کے دل میں جو ہے حق کی محبت پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں, اس کو ہمیشہ یاد کریں. ادعو الی اللہ ہے, ادعو الی ذاتی نہیں ہے, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں اپنی ذات کی طرف نہیں, یہ دوسری شرک کی کوشش ہوگی, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. 11, اس کی بات سنیں, اس کو یاد رکھے اور اس کے سوال کے مطابق اس کا جواب دے. فبشر عباد, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ خوشخبری دیں بندوں کو, الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, جو بات کو سنتے ہیں اور اس کے اچھے معانی کی اتباع کرتے ہیں, اس کے اندر سے اچھا میننگ لیتے ہیں. اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. یعنی سامنے والے کی بات آپ سنیں, بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ اس کی بات میں گرامر کی مسٹیکس پکڑتے ہیں, بعض اوقات اس کی بات میں جو ہے یعنی بیچ میں ہی کاٹتے ہیں, ٹھیک سے سنتے نہیں دھیان سے, بعض اوقات اس کی جو ہے یعنی کوئی دلیل جو اس نے دی ہے اس کے اندر حوالہ غلط ہو مثلا, لیکن آیت اس نے صحیح بولا ہے تو فوراً اس کو نہ یہ حوالہ غلط ہے تمہارا, اصل بات سے ہٹ جاتے ہیں, اصل بات سے ہٹ جاتے ہیں, اپنے کو علمی کمال دکھا کے یا چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کی پکڑ کے ہم کو اس کو غلط ثابت کرنے سے وہ غلط ثابت نہیں ہوگا. بولے گالی حوالہ دیے غلط, تو غلط تھوڑی ہو جاتا آدمی, دلیل تو صحیح تھی ہماری. تو دیکھو یہ لوگ ایسا کرتے, خالی حوالے پہ پکڑے دلیل کا جواب نہیں دیے, تو آپ ایسا نہیں کریں, آپ کیا کریں اس کی بات کو سنیں. اچھا بعض اوقات آدمی کیا کرتا ہے, اس کے جملہ بولنے میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کا بولنے کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے, وہ چاہتا کچھ ہے اور بولتا کچھ ہے. آپ یہ نہ کریں کہ اچھا موقع مل گا پکڑو اس کو, کبھی کبھی کرنا بھی پڑتا ہے ایسا, اگر جو دوسرا جو ہے شریر ہو اس کو سکھانا ہو جو اسی طرح کے کام دوسروں کے ساتھ کرتا ہو اس کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی بات زبان سے, کیونکہ ایکسپرٹ تو سپیکر ہوتے نہیں ہیں, ان کو بولنے میں جو ہے الفاظ آگے پیچھے اور گڑبڑ ہوتی ہے, ہم ان کے الفاظ پر زیادہ دھیان دیں اور وہ کیا بولنا چاہ رہا اس پہ دھیان نہیں دیں تو ہم غلطی کریں گے. ہم کیا کریں اس کو بتائیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کہ ہاں ہاں یہ نہیں یہ ہاں یہ بول رہا ہوں میں, ہاں پھر جواب دیں اس کو, تو اس کو ایسا لگے کہ دیکھیے یہ میری مدد کر رہا ہے, پکڑنے کے لیے نہیں بیٹھا ہے, مجھ کو پکڑ کے خوش نہ ہو آپ, اس کو پکڑ کے اس کو خوش ہو کے یہاں دائیں بھی دیکھ رہے بھائی دیکھو پکڑا میں نے اس کو, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو بھاری ثابت کر رہے ہیں, اس کو کہاں ہدایت ملے گی اس سے, آپ کو اس پر دھیان دینا چاہیے, اپنی ذات کا قلعہ اپنا بنانا جھنڈا گاڑنا اس کی فکر آپ نہ کریں, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے تعریف کی بات کو پورا اچھی طرح سننے والوں کی, آپ بات کو اچھی طرح سنیں اس کی پوری, اور اس کے بعد میں اس میں سے کوئی زبردستی غلط میننگ نہ نکالیں, اس سے بڑھ کے کردار کی خرابی دائی کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ سامنے والا کچھ اور بول رہا اور یہ اس کی بات کو توڑ مروڑ کے کچھ اور غلط مطلب بتانے کی کوشش کر رہا ہے, تو یہ کبھی بھی کوئی آدمی اس سے مطمئن نہیں ہوتا ہے. وہ جو بولنا چاہ رہا ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ رہا ہے, آپ کہیں کہ آپ ایسا بولنا چاہتے ہو یا ایسا بولنا چاہتے ہو, میں سمجھا نہیں آپ کی بات کیا ہے, یہ مطلب ہے, وہ کہے گا نہیں, آپ کہیں یہ مطلب ہے آپ کے بولنے کا کہ ایسا ایسا ایسا, وہ کہے گا ہاں, تو پھر آپ اس کا جواب دیں, اس کی مدد کریں, حق تک پہنچنے میں اس کی مدد کریں, اس کو جو ہے آپ ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش نہ کریں, وہ کبھی حق تک نہیں آئے گا. پھر نمبر 12, بغیر ضرورت کے مجبوری کے خام خواہ بحث مباحثہ نہ کریں. کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر ٹاپک پہ بحث, بلکہ بعض اوقات یہ عادت اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ کھانے پینے اور چلنے پھرنے کی باتوں میں بھی بحث. یہ جو عادت ہوتی ہے یہ اولاً تو جہالت سے پیدا ہوتی ہے, دوسرے اس کے اندر جو ہے مزاج کی خرابی اور اپنا عجب جس کو کہتے ہیں, اعجاب جس کو کہتے ہیں, میں بھاری, میں بہت بات والا ہوں, میں بہت ایکسپرٹ ہوں, تو اس طرح کا حجت کا مزاج آتا ہے جو کہ انسان کے لیے اس کے اخلاق کے لیے قاتل ہے. آدمی کو جھگڑالو نہیں بننا چاہیے, آدمی کو ایسا انسان بننا چاہیے جو دوسروں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی بات ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, ایسا بننا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اللہ کی سبیل کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, اچھے واعظ کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ان سے جدال کرو, ان سے بحث مباحثہ کرو, کیسے, ایسے طریقے سے جو کہ اچھا ہو. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین, آپ کا رب خوب جانتا ہے, آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے اور کون ہے جو ہدایت کے اہل ہیں یا ہدایت یافتہ ہیں. تو یہاں پر جو ہے سورہ النحل آیت نمبر 125, اس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا نمبر 1 حکمت سے دعوت دو, نمبر 2 اچھے واعظ اور نصیحت کے ذریعے دعوت دو, نمبر 3 اچھے طریقے سے ان سے بحث کرو, نمبر 3 پر بحث مباحثے کو رکھا ہے, اس لیے کہ مجبوری ہے, اگر سامنے والا مان رہا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کو بحث کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ایسا بولتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کرو, دیکھو یہ یہ یہ, یہ آپ نے کہا یہ غلط ہے, اس کی دلیل ہے, اس کی دلیل ہے, اس کی دلیل ہے, بولو آپ کیا بولتے ہیں, تو ایسا کرنا پڑتا ہے. کب؟ جب سامنے والا کٹ حجتی پر آیا ہوا ہے, وہ دلائل کو رد کر رہا ہے, ہماری بات کو قبول نہیں کر رہا ہے اور بحث کے موڈ میں ہے, تو آپ کو اس وقت میں اخلاق کے دائرے میں دلائل کے ساتھ بحث کرنی پڑتی ہے, اچھے طریقے سے, بد اخلاقی سے نہیں, دھاندلی سے نہیں, بلکہ اخلاق کے دائرے میں, ڈسپلن کے ساتھ, علم کے ساتھ, دلائل کے ساتھ. لیکن پہلے دو جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں؟ حکمت کے ساتھ دعوت دینا, اپنی دلیلیں پیش کر دینا, دیکھیں یہ دلیل ہے, سمجھ میں آ رہی نا بات, یہ دلیل ہے, میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں, ان سے پوچھا ہے آپ, اس کو ایسا بتائیں دیکھیں یہ دلیل ہے نا, یہ ایسی دلیل, یہ دلیل ہے, یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت, دیکھیں قرآن میں ایسا ہے, دیکھو ایسا ایسا, آپ اس سے بات کریں. تو یہ حکمت کے ساتھ ایک ایک ترتیب وار دلائل اس کے سامنے پیش کرنا, یہ حکمت کا طریقہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گنہگار قسم کے لوگ ہوتے ہیں, زیادہ علم والے نہیں ہوتے ہیں, آپ ان کے سامنے ترغیب و ترہیب کے انداز میں بات کریں تو وہ مان لیتے ہیں, دیکھو یہ گناہ کریں گے اتنی بڑی سزا ہے, دیکھو یہ نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی نعمت عطا فرمائے گا, اس طرح سے ترغیب و ترہیب کے انداز میں اگر بات کی جائے لوگوں سے, عمل پہ آ جاتے وہ بحث مباحثہ نہیں کرتے, وہ دل والے لوگ ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں, اپنے آپ عمل پر آتے ہیں, اپنے آپ گناہ چھوڑ دیتے ہیں, ان سے بحث کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ان کو اتنا علم بھی نہیں ہوتا ہے. تو کیٹیگرائز کرنا لوگوں کو, ایک تو وہ جو شریف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں جو صرف دلائل دیکھتے ہیں بولتے ٹھیک ہے دلیل تو ہے تو پھر صحیح ہے, آپ کو پیش اچھے سے کرنا چاہیے حکمت کے ساتھ, سٹیپ بائی سٹیپ کے بعد اگلی بات پچھلی کو کھولتی چلی جائے, دوسری بات، دوسرا طریقہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ترغیب و ترہیب کا مزاج اگر ہو، ویسا اگر ان کو پیش کیا جائے تو ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے یا امید ہوتی ہے تو عمل پہ آ جاتے ہیں. نمبر تین، کچھ لوگ بولتے ہیں ایسا کیسا، تو پھر آپ کو بتانا پڑتا ایسا ایسا، ان سے بحث کرنی پڑتی ہے. تو یہ تیسرا طبقہ ہے. تو تینوں کے ساتھ خیر کے ساتھ بات کرنا. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابغض الرجال الی اللہ الالد القسم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے لائق بندے وہ ہیں جو الالد ہوں، القسم ہوں. الالد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آپ ایک سائڈ سے بات کریں تو ہمیشہ وہ دوسری سائڈ سے بات کرے گا. آپ کہیں کہ دیکھو یہ صحیح دکھتا ہے تو بولیں گے نہیں مجھ کو تو غلط دکھتا ہے. ایک سال بعد آپ کہیں کہ یہ مجھ کو غلط دکھتا ہے، آپ اسی کی بات کو سن کے کہیں، وہ کہیں نہیں مجھ کو صحیح دکھتا ہے. تو کیا ہوتا ہے یہ الالد، جس کو کہتے ہیں لدید الوادی، یعنی وادی ندی کا یا وادی کا کنارہ. آپ ایک کنارے پہ جائیں تو وہ کنارے پہ جائے گا، آپ اس کنارے پہ جائیں تو وہ ادھر آئے گا. اس کو بتانا ہے کہ میں لڑ سکتا ہوں اور میرا سٹینڈ آپ سے الگ رہے کہ میرا صحیح ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ غلط ہوتے ہیں. اسی طرح سے القسم، جو جھگڑالو ہو، جو جھگڑالو ہو، جھگڑالو قسم کا انسان، کہ جس کو بس جھگڑا ہی چاہیے، بحث ہی چاہیے، اختلاف ہی چاہیے، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. ہم ایسے نہ بنیں، ہم کوشش کریں کہ ہماری گفتگو میں اختلاف نہیں ہو. ضروری تھوڑی کہ اختلاف ہو، ہم کوشش کریں کہ اختلاف نہ ہو اور پھر ہم ایسے طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ اس کی بات سمجھ میں آ جائے. نمبر تیرہ، بغیر دلیل کے بحث مباحثے سے بچیں. خالی دعوے کرتے جانا اور لڑتے جانا اور ضد پر اڑنا یہ مسلمان کا اور داعی کا طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، تم کیوں حجت بازی کرتے ہو اس چیز میں جس کے بارے میں تم کو کچھ علم نہیں، یعنی جس کے بارے میں علم ہے اس میں حجت کرنا چاہیے نہیں، چپ چاپ ہو جانا چاہیے. خاموشی آدھا علم ہے، کہ آدمی جانے کے کب چپ بیٹھنا ہے، ورنہ غلط ٹائم پہ بھی بولتا رہے گا، عزت بھی کم ہوگی اور بلا بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی. اسی لیے اکثر مصیبتیں جو ہے آدمی کے چپ رہنے سے نہیں آتی ہیں، بولنے سے آتی ہیں. دانتوں کو نقصان کس وجہ سے پہنچتا ہے، چپ رہنے سے یا بولنے سے؟ کس وجہ سے پہنچتا ہے؟ بولنے سے، غلط بات بولنے سے پہنچتا ہے. اس لیے ایک آدمی جو ہے یہ کیا کرے، غیر ضروری بات اور غلط طریقے سے بحث نہ کرے، بغیر علم کے بات نہ کرے، عزت آدمی کی خراب ہوتی ہے. آل عمران 66. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ کہے تو خیر کی بات کہے ورنہ چپ رہے، کہے تو خیر کی بات کرے ورنہ چپ رہے. معلومات چپ رہنا اور کلام کرنا دونوں تکمیل ہیں. آدمی صرف بولتا ہو تو یہ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ چپ رہنا بھی جانتا ہو. بہت سارے مواقع پر چپ رہنے میں عافیت ہوتی ہے، وہ جانتا ہو کہ کب چپ رہنا ہے، خصوصاً جبکہ اس کو علم نہیں ہو. اگر بولے گا تو ماننے والا تو اگر دلیل پوچھے گا تو ذلیل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے پاس بھی مجرم قرار پائے گا. اسی طرح سے اگر نہیں معلوم ہو، اختصار جلدی لی بتا رہا ہوں میں، اگر نہیں معلوم ہو تو وقت لے، بات اگر آ کے کسی ایسے مسئلے پر اٹک گئی کہ یار یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، اب آپ اس وقت میں فیصلہ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کہیں، ٹھیک ہے اپنی بات اب کہاں تک آئی ہے، یہاں تک کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہم کو چیک کرنا ہے اور پھر اس سے آگے ہم بات کریں گے. تو ایک کام کرتے ہیں، کل تک کا شام تک کا وقت آپ دیں اور ہم کل پھر بیٹھیں گے، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس سے کہیں کل ہم پھر بیٹھیں گے اور میں اس کی تحقیق کر کے آتا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف، پھر اس کے بعد ہم آگے گفتگو جاری رکھیں گے. تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہارے نہیں ہوں، آپ نے وقت لیا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ ہر انسان کو یہ معلوم ہے کہ ہر بات ہر ایک کو معلوم نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور کفار آئے اور انہوں نے تین سوال پوچھے، روح کے بارے میں بتاؤ، ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ. آپ نے کہا کل آؤ میں بتاؤں گا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. اگلے دن جبریل نہیں آئے، پھر نہیں آئے، پھر نہیں آئے، پھر نہیں آئے، 15 دن تک نہیں آئے، اور پھر وہ لمبا قصہ ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت آپ دیکھیں، آپ نے کیا کہا، کل آؤ، یہ نہیں کہا ابھی بتاتا ٹھہرو، بلکہ آپ نے کیا کہا، اپنی طرف سے بنا کے جواب نہیں دیا، شاید شاید کہہ کے جواب نہیں دیا. ہماری عادت کیا ہوتی، شاید بول کے کچھ بھی بول جاتے، بلکہ کیا کرنا چاہیے، وقت لینا چاہیے، ٹھیک ہے کل پرسوں اگلے ہفتے جب بھی مناسب وقت ہو. یہ ہماری بات یہاں تک آ کے رک گئی ہے، آگے کی بات ہم فلاں دن کریں گے، پھر تحقیق کریں اس سے بات کریں۔ یہ تفسیر قرطبی میں امام القرطبی نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے 15، اگر بالکل حق واضح ہو جائے اور صحیح بات اور دلیل بالکل نکھر کر سامنے آ جائے تو سامنے والے کی بات کو تسلیم کر لے، یہ نہیں کہ میں جتنا ہی چاہیے اور یہ ہمیشہ غلطی ہونا چاہیے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے اس کے پاس بات صحیح ہو اور آپ غلط کہہ رہے ہوں، کوئی آیت کا ترجمہ آپ کچھ کر رہے ہوں وہ کچھ کر رہا ہو، کوئی آیت وہ پڑھ رہا ہو کچھ اور آپ کچھ پڑھ رہے ہوں، وہ قرآن نکال کے دکھا دے، وہ قرآن نکال کے دکھا دے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں، آپ یہ نہ کہیں نہیں اس میں دوسری قرأت بھی ہے، آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ زبردستی لڑنے والے نہ بنیں، بلکہ آپ کیا کریں حق واضح ہونے کے بعد اس کو تسلیم کر لیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر کا قصہ میں دہراؤں گا نہیں، آپ دو مرتبہ اس کو سن چکے ہیں کہ مجنونہ کا جو قصہ تھا اس میں حضرت عمر کے سامنے جب حضرت علی نے دلیل پیش کی تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اس کو مان لیا اور اپنا فتویٰ کینسل کر دیا۔ تو حق واضح ہونے کے بعد اتنی ہمت ہم میں ہونا چاہیے کہ ہم حق کو قبول کر لیں، حق کو قبول کر لیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے وقت مانگ لیں اور اس کے دلائل لے لیں، ورنہ بعض اوقات اس کے سامنے تو ہم مان لیتے، گھر پہ آئے بعد معلوم پڑتا ارے نہیں یہ تو غلط تھا، تو وہاں ہم ہار گئے، اور گھر پہ آئے بعد پھر معلوم پڑا غلط، اب بولیں گے ارے کل بیٹھیں گے، بولیں گے نہیں ہم جیت گئے، سمجھ آ رہی بات؟ تو آپ یہ کہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی بات صحیح یا غلط دونوں ڈاؤٹ آ گئے آپ کو، میری بات صحیح کہ اس کی صحیح، آپ کہیں ٹھیک ہے اس کو ہم یہی روکتے ہیں، مزید وقت مجھ کو آپ دیجئے، میں اس میں غور و فکر کر کے کل پھر ہم بیٹھتے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ پھر علماء سے بات چیت کرے، علماء سے بات کرے یہ دلیل کیا یہ دلیل کیا، جو علم آپ کے پاس مزید بڑھ جائے پھر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں۔ 16، تکبر سے بچیں، اس کے سامنے بڑی بڑی باتیں کرنے سے بچیں، اپنی بڑائی جتانے سے اس کے اوپر بچیں، بلکہ تواضع کے ساتھ اس سے بات کریں، ہم کو اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اپنی ذات کی بڑائی نہیں، اسے کہیں یہ کتاب آپ نے پڑھی ہے کیا، وہ کون سی، تو کوئی بھی دبا ہوا کوئی نام بتا دے اس کو، ایسی جو اس کو نام بھی نہیں سنی ہو اس نے، تو اس طرح کی دور دور کی کتابیں اور اپنی بڑائی کرنا، میں نے 500 کتابیں میں نے 3 دن میں پڑھی تھی، کچھ بھی بولنا ایسا، یا میں فلاں مدرسے سے فارغ ہوں، میں وہ مدرسے میں پڑھا ہوں، آپ کو معلوم ہے آپ کو تو کیا مدرسے کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے کچھ بھی، آپ کیا کرتے ہیں صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں آپ، میں پڑھتا ہوں، تو آپ ایسا کچھ بھی اپنی بڑائی اور تکبر اور سے بات کرتے وقت ایک دم اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرنا، یہ سب صحیح نہیں ہے، آپ جو ہیں وہ ہیں، چاہے آپ کچھ بھی اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کریں، آپ جو ہیں وہ ہیں، آپ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے اپنی ایکٹنگ سے، تو آپ جو ہیں وہ رہیں، ہاں یہ ہے کہ باوقار آپ رہیں، پاگل پن بھی اس کے سامنے نہ کریں، تواضع کا مطلب بے وقوفی نہیں ہے، تواضع کا مطلب بے وقوف دکھنے کا نام تواضع نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی وقار کے ساتھ بات کرے اور اس پر بڑا بننے کی کوشش اس کے سامنے نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفقر احد على احد، اللہ نے حکم دیا ہے میری طرف وحی کی ہے کہ تم تواضع اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے۔ اسی طرح سے پوائنٹ نمبر 17 چھوڑ دے رہا ہوں، دلیل آپ گھر پہ جا کے پڑھیں، اس کو مسلم نے روایت کیا تھا۔ اسی طرح سے اس کے اکابر اور اس کے مدعو کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا مذاق اڑائیں گے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، اس کے والد کا مذاق اڑائیں، اس کے اکابر کا، اس کے اساتذہ کا مذاق اڑائیں، وہ پسند نہیں کرے گا، آپ صحیح صحیح غلط غلط ثابت کریں بس ہو گیا آپ کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ ایک آدمی جو ہے بعض اوقات خود ہی غلط ہو کے دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، بعد میں معلوم پڑتا ہے میری حدیث غلط تھی اس کی حدیث صحیح تھی، میری بات غلط تھی اس کی بات صحیح تھی، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ دین قبول کرتا ہے اور اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، یا بعض اوقات وہ خود صحیح ہوتا ہے اور یہ غلط ہوتا ہے، تو اس طرح سے جو ہے ایک آدمی مذاق دوسروں کا نہ اڑائے، جب تک کہ کسی بات کو غلط ہونا ثابت نہ ہو جائے اس کا مذاق نہ اڑائے، بعض حدیثیں صحیح ہوں گی اور اس کا مذاق اڑائے گا تو پھر کیا ہوگا، کتنی غلط بات ہے۔ 18، اس پر خام کا بد دعا کرنے کے لیے ہر وقت ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہ رہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہوا تو اللہ ان کو ہلاک کرے، اللہ ان کو برباد کرے، اس طرح نہیں کرے، چلو مباہلا کریں گے، کوئی ضرورت نہیں، آپ کوشش کریں سمجھانے کی، باقی اللہ پر چھوڑیں، اللہ کو ہدایت دینا ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ کو برباد کرنا ہوگا برباد کر لے. بہت مجبوری میں علماء دعا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے طفیل ابن عمرو الدوسی، کہا یا رسول اللہ قبیلے دوست بالکل مانتے نہیں ہیں، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، آپ اللہ سے ان کے خلاف دعا کیجئے. آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ہدایت کے لیے کوشش کرنا اور ہدایت کی دعا کرنا دونوں کو شعار بنائیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے یہاں پر جو بھی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے.